पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम् अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य पात्रा पात्र विचारण जय जय जय आप पर आरंभ अरे आरंभ रहेगा आरंभ रहेगा अरे वाह राग लिखा दीदी भैया अमिया वाह आज तो सब सब बड़ी कृपा कर रही और पास में आ जाए थोड़ा इधर इधर आ जाओ इधर कुछ कुछ लोग इधर पास आ जाए पात्रा पात्र विचारण न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देया दे विचारणो नहि नवा काल प्रतीक्ष प्रभु सद्यो यश्रमणे क्षण श्रमण ध्यानादिभिर्दुर्लभम दत्ते भक्ति रसम सैव भगवान गौरः परम नो गतिः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमिदीरये स्वीये कौशल सूचकेन कुटिलालोकेन किरणोत्पलं कुर्वन्नेव कपोलयोः मकरिके गान्धर्विकायाश्चिरं प्रसन्नाङ्गुलिरादिशप्रभुवर स्वं मां निकुञ्जालये येन त्वाम् अभिबीजयानि वलितानन्दाशु श्रीवल्लभं नारायणाय नमः नरायण नमः नरोत्तमाय नमः देव्यै सरस्वत्यै नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरुतमंद मते दयांद्रा आददानस्त्रणं दन्तै इदं याचे पुनः पुनः श्रीमद्रूप पदाम्भोज धूलिस्यां जन्म जन्मनि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः बोलो वृन्दावन बिहारी लाल की जय कविचक्र चूड़ामणि श्री रूप गोस्वामी पाद के श्री मुखकमल से निस्सृत खंड काव्यों में हंसदूत नामक अन्यतम जो दूत काव्य उसमें पूर्व प्रसंग में श्री रूप गोस्वामी पाद ये निरूपण कराए कि श्री श्याम सुंदर के सुदूर प्रवास होने पर श्री प्रियागणों के ब्रज गोपिकागणों के हृदय में जो श्याम सुंदर की प्रेम वो अत्यंत विस्तार को प्राप्त हो रहा है। न बिना विप्रलंभेनो संयोगो पुष्टमश्नुते, जहां भूख और भोग्य सामग्री दोनों एक काल में होती है तो भोग सुखद होता है, यदि भूख हो और भोग्य सामग्री न हो तो भूख दुखदायी हो जाएगी, और भोग्य सामग्री हो भूख न हो तो भोग्य सामग्री महादुखदायी हो जाएगी। एक काल में दोनों होने पर रस परम सुकर होता है, भोग परम सुकर होता है। मिलत मिलत मिलबो चहे, मिले मिलन की भूल, मिले रसिकवर रंग सो, छिन छिन बात भूल। श्री प्रियालाल जहाँ नुकुंज में मिलन है, नित्य विहार यहाँ पर विराजमान है, उस नित्य विहार में भी विरह मिलन के भीतर भी छिपा हुआ है, साथ साथ युगपत चल रहा है, वहाँ पर क्रमशः नहीं है, साइमल्टेनियसली है, वो रेस्पेक्टेबली नहीं है कि पहले विरह आएगा फिर मिलन आएगा, ऐसा नहीं है, एक साथ साथ चल रहा है। तो मिलत मिलत मिलवो चाहे, मिलते मिलते भी मिलना चाहते हैं, विरह विराजमान है। फिर दूर प्रवास का तो कहना ही क्या, दूर प्रवास में जैसी उत्कंठा परिपूर्ण रूप से विकसित होती है वो कहीं है ही नहीं। श्री पुष्पानंदिनी वृंदावनेश्वरी रासेश्वरी श्री स्वामिनी जब श्याम सुंदर के माथुर प्रवास होने पर अत्यंत अत्यंत व्याकुल होकर के कोई दिव्य उन्माद दशा को प्राप्त होकर के जब मूर्छित होकर के विराजमान हैं, श्री यमुना के उस लहरी आधार सुंदर पुलिन उसके ऊपर ही श्री विश्वानंद ने जब मूर्छित होकर के गिर गई हैं, उस समय सब सखीगणों ने एक साथ दौड़ करके श्री प्रिया को संभाला है और संभाल करके विरहणी की विरहशैया उसकी रचना कर कमल पत्रों के द्वारा शैया की रचना कर सुंदर चंदन उसका छिड़काव कर कमल तोड़ करके लाई, कमल से पंखा करती हुई विराजमान हो रही हैं और शीतोपचार करती हुई श्री ललता सारी सखी विराजमान हैं। श्री स्वामी की नासिका के ऊपर कहीं रूई के फाये रखे जब कंठ गुटका में किंचित कंप उत्पन्न हुआ, वो रूई के फाये किंचित रूप से कहीं कंपित हो रहे हैं, उस समय सखियों में अपूर्व रूप से आनंद की किलकारी उत्पन्न हुई और एक दूसरे को आलिंगन करती हुई वे सखियां अपूर्व रूप से आनंदित हो रही हैं, एक दूसरे को बधाई दे रही हैं और कह रही हैं अरे सखी बधाई है बधाई है, अभी सखी में प्राणों का संचार है ये जान करके, क्योंकि स्नेह पापाशंकी, स्नेह जो है वो पाप की आशंका करने वाला है, और आज सखी के दोबारा प्राणों का संचार हो रहा है ये बात जान करके सबको अपूर्व आनंद की प्राप्ति हुई। उस समय श्री ललता जी श्री यमुना के जला हरण सोपानों पर जब अवतरित हुई हैं, उतरी हैं जल लाने के लिए, उस समय कोई दिव्य हंस वहां चले आए और उन हंस को देख करके श्री किशोरी जी ने श्री ललता जी ने उस हंस को ही अपना दूत बनाया और उस हंस की अभ्यर्थना कर रही हैं पूर्व प्रसंग में, कल के प्रसंग में ये संकेत कराए थे कि दूत काव्यों की एक परंपरा रही है कि उसमें दूत का सबसे पहले प्रणाम करके अभ्यर्थना की जाती है, दूत का पूजन किया जाता है। कालिदास का मेघ कुटज पुष्प के द्वारा मेघ का ही पूजन करता है। धूमत ज्योति सलिल मर्ताम सन्नपातो क्व मेघ संदेशार्था क्व पटकर्णी प्राणि प्रापणीय। तो कहाँ तो पटकर्ण प्राणियों के द्वारा प्रापणीय संदेश, और कहाँ वो मेघ जो धूम ज्योति सलिल और वायु का सन्निपात मात्र है, वो इस प्रकार विरह में ज्ञान परहीन हो करके वो यक्ष उस समय उस मेघ का ही पूजन कर रहा है, और मेघ को कुटज पुष्प जो उपलब्ध थे उन कुटज पुष्पों के द्वारा ही मेघ का पूजन करके मेघ जो हैं उनकी अभ्यर्थना कर रहा है। ऐसे ही श्री किशोरी जी की सखी श्री ललिता जी, वे उस मेघ जो हैं उन इस जहाँ पर हंस, उस हंस का पूजन कर रही हैं और कह रही हैं, अरे हंस हमारी श्याम सुंदर आत्मा राम गणाकर्षी हैं, आत्मा रामाष्ट मुनयो निर्गंथा पुरुक्रमे कुर्वंती अहित की भक्ति इत्थम भूत गुणो हरि। श्री हरि ऐसे अद्भुत गुणों से युक्त होकर के विराजमान, जो आत्मा आत्म तत्व में ही आत्मत्वात् जो आत्मतत्वात् मातृत्वात् आत्मा सब में व्याप्त हो और सब का कारण हो उसका नाम है आत्मा। ऐसे उस ब्रह्म तत्व में ही जो निरंतर निरंतर लीन होने वाले हैं, ऐसे महापुरुष आत्माराम उनके चित्त को भी आकर्षित करने वाले श्री श्याम सुंदर हैं, और अरे ब्रज के श्री यमुना जी का आश्रय ग्रहण करने वाले हंस, तू कोई हिमालय की चोटी पर तप करने वाला आत्माराम योगी नहीं है, तू ब्रज में ब्रह्म निष्ठा का त्याग करके सुखदेव की तरह से कृष्ण चरण निष्ठा को ग्रहण करने वाला कोई आत्माराम मुकुटमणि है, कृष्ण तो तुझे सहज में आकर्षित किए हुए हैं, इसलिए हे हंस तुम परम हंस की स्थिति को प्राप्त हो और तुम्हारी मैं अभ्यर्थना कर रही हूँ, तुम मथुरा जाओ और वहाँ पर मैं तुमको मार्ग बता दूँ। तो दूत काव्य की जो विशेषता रही है कि उसमें कहीं दूत रास्ता भटक न जाए, इसलिए उसको बिल्कुल सरल स्पष्ट मार्ग का निर्देश किया जाता है। जो मार्ग होना चाहिए वो तत्प्रयाणानुकूलम, कालिदास कहते हैं मेघदूत में कि तेरे प्रयाण के अनुकूल जो मार्ग है वो मैं तुझे बताती हूँ। यहाँ पर भी श्री ललिता जी बरसाने से हंस को मथुरा भेज रही हैं, और बरसाने से लेकर के मथुरा तक आने वाले जितने भी लीला स्थल उनका जो स्पष्ट सीधा मार्ग है प्रयाण कुल मार्ग, उस मार्ग को बता रही हैं जिससे कहीं वो भटक न जाए। अब इस दौत्य को तू स्वीकार करेगा तो एक बहुत बड़ा लाभ ये होगा कि तुझे तुझसे जैसे उस ब्रह्मारामता का त्याग करके श्री कृष्ण भक्तियारामता को स्वीकार करके जो परमहंस श्री वृंदावन में आकर के ब्रह्म सुख का भी त्याग करके परम भक्त सुख होकर के प्रीति सुख को लेकर के जो विराजमान है, उसे श्री कृष्ण लीला स्थलियों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा, और ये किसी रसिक के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का बात है। इसलिए दौत्य करना ये केवल हम अपने स्वार्थ के लिए ही नहीं कह रही हैं, इसमें तेरा भी स्वार्थ है, क्योंकि यदि ये कहेंगे कि परोपकार के लिए दौत्य करें, हमारी हमारा दूध बन करके तू चला जा, तो कहेंगे अरे इस परोपकार में हमको नहीं करना है, हमको कौन सा पुण्य अपनाना है, हमको कौन सा स्वर्ग जाना है, हमको कृष्ण सेवा करनी है, तो मैं इसलिए तुझे वो मार्ग बताती हूँ जो भक्तों के लिए भी परम अभीष्ट है, और लीला स्थलियों का दर्शन करके तेरे हृदय में भी प्रीति का अपूर्व उल्लास होगा, वे उद्दीपन विभाव तेरे हृदय में विराजमान जो स्थायी भाव कृष्ण रति, उस कृष्ण रति को सुपुष्ट करके रस अवस्था को प्राप्त कराने वाले विभाव अनुभाव संचारी भाव से कार्य कारण सहयोगी के द्वारा पुष्ट होकर के स्वपर तटस्थ भाव इनसे मुक्त होकर के विगलित वेद्यांतर जो कपूर अपूर्व कोई स्थिति है भग्नावरणा चित्त का जहां पर अपूर्व रूप से साक्षात्कार हो रहा है उस रस की स्थिति को तुझे प्राप्त कराएंगे। तो तुझे रस की अनुभूति होगी, ये उल्टी और आनंद की बात होगी, और उस आनंद की बात को ग्रहण करने के लिए इस दौत्य को तू अवश्य स्वीकार कर। इसमें केवल हमारा स्वार्थ नहीं है बल्कि तेरा भी स्वार्थ है। अब दूत काव्यों की एक विशेषता रही कि उसमें दूत की सुख सुविधाओं का भी विचार किया जाता है, उसके भोजन की व्यवस्था, उसके मार्ग में कहीं विश्राम करने की व्यवस्था, इसका भी ध्यान किया जाता है। और यहां पर श्री ललिता जी विशेष रूप से उस हंस से ये कह रही हैं कि वृंदावन के सुंदर कमल, उन कमल नाल के रस का दुग्ध का तू पान करते हुए सुखपूर्वक जाएगा, तेरी सुख सुविधा ये सब हमको पूरी तरह से ध्यान है। कुछ संक्षेप में इसी तरह की बात थी। अब उन्हीं प्रसंगों को फिर बाद में संकलन करेंगे, यथास्थान उनका संकलन करते हुए विराजमान होंगे। सात दिन का ये यहाँ पर ये सत्र है, और इस सात दिन के सत्र में अब छः दिन बाकी हैं, इसलिए उनको जल्दी जल्दी एक विशाल ये खंडकाव्य है और उस खंडकाव्य को कहीं पूरा भी करना है, इसलिए जो मूल उपास्य तत्व है वो उपास्य अभिलषित तत्व उसको कहीं परवेशन कर सके, क्योंकि कालम अनंतम बहुदाच विद्या स्वल्पो ही काल बहवश्च विघ्ना यत्सारभूतम तत्पाशव्यम हंसो यथा क्षीर मेवामु बद्य। तो ये जो सार की बात है उसको ग्रहण करना चाहिए। उसी जैसे कालदास का मेघ, उस यक्ष का मेघ जैसे त्वत्प्रयाण कूल मार्ग को बतला रहा है, इसी प्रकार से हंस जितने भी दूत काव्य हैं उनकी परंपरा का पालन करते हुए भक्ति सिद्धांत उसको कहीं कृष्ण सेवा सुख उसको ही जीवन का परम लक्ष्य स्थापित करते हुए उस दृष्टि से वर्णन किया गया ये जो काव्य वो उसमें कह रहे हैं कि निष्मृत्यु हम भवत भवतो वर्तमनी 11वां श्लोक है, कल 10 श्लोक हो गए थे। तो निष्मृत्यु हम भवत भवतो वर्तमनी, हाँ, निरस्त प्रत्युहम भवत भवतो वर्तमनि शिवम। बोले अरे तेरा जो मार्ग है वह निरस्त प्रत्यु हो, उसमें जितनी भी बाधाएं हैं वे दूर हो जाएं, कहीं बाधाएं नहीं आए। अब दूत के मार्ग में कहीं बाधा ना आए उसको वो मार्ग बताना चाहिए जिसमें वो सुरक्षित और जल्दी से जल्दी लक्ष्य तक पहुंच सके। तो कह रहे हैं निरस्त प्रत्युहम, आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं वे बाधाएं सब दूर हो जाएं। और भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है, वो सबसे बड़ी बाधा है भोग और मोक्ष की इच्छा, और इनमें भी तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। मोक्ष की जो अभिलाषा है वो प्रमुख कैतव है, इसलिए निष्प्रत्युहम मैं तुझे वो मार्ग बता रही हूँ जिसमें स्वर्ग भोग उसका लोभ कहीं नहीं आ जाए, जो ज्ञान और कर्म इनसे आवृत न हो जाए, मोक्ष की अभिलाषा भी जहां पर न हो, ऐसा निष्पृत्यु हम भवते भवत भवतो वर्तमन। तेरा मार्ग जो है वो भोग मोक्ष की अभिलाषा से युक्त, अन्य अभिलाषता शून्य, ज्ञान कर्म से अनावृत, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन पूर्व ये मार्ग बना रहे, ऐसे मार्ग को मैं तुझे बता रही हूं। वर्तमनि शिवम, भक्ति सब काल में साधन अवस्था में भाव अवस्था में और प्रीति अवस्था में, तीनों अवस्थाओं में शिव करने वाली कल्याण करने वाली ही होकर के विराजमान, वो साधन अवस्था में भी रसरूप होकर के विराजमान है। समुत्तिष्ठ क्षप्रम, अरे भैया उठ उठ, मनस मुदमाधाय सदैव, अपने मन में उल्लास धारण कर, क्यों जहां शकुनों का वर्णन किया गया वहां शकुन शास्त्र में ये कहा गया कि सारे शकुन एक तरफ और मन का उल्लास एक तरफ, यदि उल्लास पूर्वक गमन किया जाए तो कार्य अवश्य सफल होता है, और यदि प्रस्थान के समय मन में उल्लास नहीं है तो फिर कार्य में कहीं बाधा आ सकती है। इसलिए मुदम आधाय सदैव हमारे ऊपर करुणा करते हुए और अपने हृदय में आनंद को धारण करके, अरे भैया तू चल यहां से आगे बढ़। अधस्ता धावंतो लघु लघु समुत्तान नए नई, जिस समय अरे हंस तू अपने पंखों का विस्तार करके आकाश से उड़ करके जाएगा, उस समय गोपों के छोटे छोटे बालक अपने खेल को छोड़ करके सबको इकट्ठे, अरे भैया देख ओ बीरा ओ टीका ओ सोहना, जहां यहां देख देख कैसे सुंदर मेघ जा रहे हैं, ऐसा कहकर के वे सारे गोप बालक अपने साथियों को इकट्ठा करके वे भवंतम वीक्षंताम तेरा दर्शन करें, कुतुक तरला गोप शिशु, वे कौतुक से युक्त होकर के गोप शिशु वे तेरा दर्शन करते हुए विराजमान हो। कालिदास का जब मेघ जाता है वहां पर जितनी भी प्रमदागण कृषक बनता है वे अपनी अलकावली को ऊंचा करके मेघ को कौतूहल पूर्वक देखती है। रस सारस चमत्कार है, रस का जो सार है वो चमत्कार है, और यहाँ पर भी चमत्कार को क्यों भक्ति है, इसलिए चित्त में कहीं उद्वेग या विषयों की पूर्ति न हो उससे हटाते हुए जो गोप शिशुवा गोपों के जो शिशु हैं वे तुझे अपने खेल को छोड़ करके तो अपने साथियों को तुझे दिखाते हुए विराजमान होंगे। तो भवंतम वीक्षंताम कुतुक तरला कौतूहल से चंचल वे गोप शिशु तेरा दर्शन करेंगे। तो निरस्त प्रत्युहम भवतु तेरा मार्ग प्रत्युहु से रहित हो, प्रत्युह रहित होने का तात्पर्य है भोग मोक्ष की अभिलाषा से रहित होकर के, और भोग मोक्ष के फल जब प्राप्त हो जाए उनमें भी आसक्ति से रहित होकर के तू अपने मार्ग की ओर कृष्ण चरणों की ओर निरंतर निरंतर अग्रसर हो, तेरा मार्ग शिव हो, शिवमय कल्याणमय हो, क्योंकि तू अपने बल पर नहीं जा रहा है, तू कृपा के बल पर जा रहा है, हमारी प्रेरणा से चल रहा है, तो ये इसलिए शिव रक्षक होकर के सर्वदा विराजमान है। जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं वे उस कुंवारी कन्या के समान भाग्यहीन हैं जिनका आगे पीछे कोई भी संभालने वाला नहीं है, उनको अपने विवाह खुद करना है, जो आगंतुक आया है उसके लिए भी चावल स्वयं कूट करके उसको रंधन करके उसको भोजन कराना है, परंतु हम जो वैष्णव हैं वे तो परम सुंदरी जो नव अभिसारिका के समान विराजमान हैं, जो सखियों को संग में लेकर के पूरे यूथ के साथ शिवप्रिया लाल की सेवा करने के लिए अभिसार करते हुए विराजमान होते हैं, तो हम भाग्यहीन उन ज्ञानियों की तरह से नहीं हैं, हम तो परम सौभाग्यवती होकर के उस सेवा में आगे बढ़ने वाले होकर के विराजमान हैं। तो वर्तमान शुभम तेरा कल्याण हो, समुत्तिष्ठ क्षप्रम मुदमाधाय अपने हृदय में मोद को धारण करके तू बढ़, हृदय में दया का भाव, अधस्तात तू जब उड़ करके जाएगा तो नीचे विराजमान जो गोपों के बालक हैं वे उस समय धीरे धीरे अपने नेत्रों को उठा करके तेरे पीछे पीछे ही अपने नेत्रों को चलाते लघु लघु जितनी दूर जा रहे बो गया ऐसे दूर दूर तक देखते हुए वे तुझे देखते हुए ही वे देखेंगे। अब कहाँ जाना है तुझे, पहले अपना डेस्टिनेशन निर्धारित होना चाहिए, कहाँ जो गंतव्य है वो गंतव्य का निर्धारण होना चाहिए, उस निर्धारण को बता रहे हैं कि सब वही दग्धि सिंधु श्री श्याम सुंदर उनके पास में जाना है। वे श्याम सुंदर सारी विदग्धता के सिंधु हैं। विदग्धता किसका नाम, बोले विपरीत परिस्थिति होने पर भी जो सब का समाधान करने में कुशल हो उसका नाम है विदग्ध। संकेत में कहीं श्री चंद्रावली जी भी आ गई और उसी स्थान पर भी श्री राधा रानी भी आ गई, वितरण माधव में रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। अब दो विरोधी पक्ष एक जगह पर एक स्थान पर विराजमान है, अब श्याम सुंदर की विदग्धता यह है कि दोनों का समाधान करते हुए दोनों की प्रीति में से रास्ता निकाल करके और कहीं श्री किशोरी जी से मिल लेना, ये जो विदग्धता है विपरीत परिस्थितियों में भी कहीं अपने मार्ग को निकाल लेना और जो मूल लक्ष्य है उस रस का पोषण कर लेना, ये विदग्धता है। और वो सब विदग्ध सवैदग्धि सिंधु, वे श्री श्याम सुंदर विदग्धता के सिंधु हैं। हाय उन श्याम सुंदर को कठिन मतिना दान पतिना, उस दानपति अक्रूर कठिन बुद्धि वाला कौन उसे दानपति कहे, वो तो वाह क्रूर है। ये दानपति कह करके विपरीत लक्षण में नाम है उसका, कुछ कार्य कर रहा है कुछ, उस कठिन मति दानपति, दानपति अक्रूर के लिए प्रसिद्धि है, अक्रूर का नाम ही है एक नाम दानपति। माँ का गुण मिला है इनको, गांधी जी का गुण मिला है और गांधी जी बहुत दान करती थी तो ये भी दानपति है। यह अनिन्दे तूर्णम पशुप युवती जीवन पति ही, हाय जल्दी से उस दानपति अक्रूर ने पशुप युवती जीवन पति ही हम ब्रज गोपिकागणों के जीवन पति को, हमारे प्राण धन को उन्होंने ले लिया। अब पशुप युवती कहकर के श्री श्याम सुंदर हमारे लिए कितने दुर्लभ है, बड़ी बारमानता के साथ दुर्लभता के साथ हम उनको प्राप्त कर पाती हैं। व्यावहारिक स्थिति में लोक व्यवहार में श्री श्याम सुंदर दंपति रूप में हमको सुलभ नहीं है, हम हैं तत्वतः पशुपरमणी गोपरमणी, और ऐसे श्याम सुंदर का प्राप्त होने में अनेक वारे मानता बीच में विराजमान है। अतः पशुप युवती जीवन पति, इसमें परकीय भाव जो है वो परकीय भाव के द्वारा हम उनको बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर रही हैं, हमारे जीवन पति होकर के वे श्याम सुंदर विराजमान हैं, जो गृहिणी हैं, जो दंपति को भाव को धारण करके प्राप्त है उसे कृष्ण प्राप्त करने में कोई विलंब नहीं है, उसे तो सहज सुलभ है, सुलभता उसे प्राप्त है, परंतु हमको कृष्ण सुलभ नहीं है, हमको कृष्ण परम दुर्लभ होकर के विराजमान। और ये दुर्लभता गोपिकागणों के प्रेम का केवल ज्ञापक नहीं है, वह दुर्लभता गोपिकागणों के प्रेम का कारण होकर के भी विराजमान है। तो जो उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए लीला शक्ति ने नित्य शक्ति शक्तिमान रूप होने पर भी उनमें केवल कल्पना के द्वारा फैंटासी के द्वारा उनमें विपरीत उनमें दुर्लभता स्थापित नहीं की है, बल्कि कहीं छाया गोपियों के साथ में श्री कृष्ण ही जिस समय गोप बालक बने हुए हैं उस समय उनका विवाह प्रत्यायित भी योग माया ने करा दिया। और ये जो परकीय भाव है वो परकीय भाव लोक व्यवहार में यथार्थ रूप में सिद्ध कर दिया, जिससे कि उनकी उत्कंठा और वारमानता निरंतर निरंतर अतिशय बढ़ती हुई विराजमान रही। ये पूरा अलग से प्रकरण है, वो स्वकीय परकीय का जो प्रकरण है वो अलग, पंत उसका निष्कर्ष जो है वो निष्कर्ष इसी तरह से होगा कि परकीय भाव से क्योंकि उत्कंठा बढ़ती है और वो उत्कंठा केवल भाव में नहीं उसको व्यवहार में भी सिद्ध करना है, इसलिए ब्रह्म मोहन लीला के समय जब कृष्ण ही गोप बालक बने हुए हैं उस समय उन गोप बालकों के साथ में इन बालिकाओं का विवाह करा करके इनको परमानेंट रूप में स्थायी रूप में परकिया भाव इनके हृदय में लीला शक्ति ने स्थापित कर दिया और उस परकिया भाव के द्वारा दुर्लभता स्थापित करके इनके प्रेम की उत्कृष्टता प्रेम का निरंतर निरंतर विस्तार श्री लीला शक्ति करती हुई विराजमान है। तो पशुप युवती, हम तत्व तत्व हैं परकिया पर पशुप युवती किसी अन्य गोप की युवती होकर के विराजमान है और ऐसे हमारे फिर उपपति होकर के जीवन पति होकर के प्राणधन होकर के दुर्लभता वारेमानता से युक्त होकर के वे श्री श्याम सुंदर विराजमान है। ऐसी स्थिति में दंपति के रूप में प्रीति प्राप्त करने से की अपेक्षा माने श्री रुक्मणी कृष्ण की जो प्रीति है उसकी अपेक्षा श्री राधा कृष्ण की जो प्रीति है वह कहीं उत्कृष्ट होगी, अन्यथा रुक्मणी कृष्ण में और श्री राधा कृष्ण में प्रीति में कोई अंतर नहीं रहेगा, विशेषता नहीं रहेगी। तो गोपिकागणों की प्रीति को कहीं अतिशय स्थापित करने के लिए श्री जो कुछ भी लीला हुई, निज जो भाव है वो भाव ये है कि हमारे लिए कृष्ण बड़े दुर्लभ, और ऐसे दुर्लभ कृष्ण को बड़ी कठिन से हमने प्राप्त किया, और हाय वो दामपति कहलाता है दामपति, और वो हमारे प्यारे को लेकर के यह निंदे तूर्ण वो हमसे दूर ले गया है, शीघ्रता से दूर ले गया है। पशुप युवती जीवन हाँ पशुपाति गोप हाँ पशु हाँ जीवन पात्र वो अलग वो अर्थ यहाँ पर नहीं, यहाँ वो अर्थ नहीं, यहाँ पर पशु का मान वो रस में जो अर्थ है वो लीला में जो अर्थ है वो पशुप युवती हाय दुर्लभ जो प्यारा है वो उनका जीवन पति हमारा प्राण पति उसको वो दूर ले गया। तया गंतव्याते निखिल जगदेव जगदेक प्रथितया पदव्या, जिस मार्ग से वो अक्रूर गया था उस अक्रूर के मार्ग से ही तू भी जाना, अक्रूर उस मार्ग से जा चुका है, और वो मार्ग बिल्कुल निष्प्रत्यूह मार्ग है। वो मार्ग ऐसा है यदि हम तुझे कहीं दगरे की रास्ता बता दें तो उस रास्ते में कहीं भटकने का, कोई हिंसक पशु पक्षी के बीच में आक्रमण करने का कदाचित भय हो, परंतु जिस राजपथ से अक्रूर गया था उस राजपथ से जाने पर वो मार्ग निष्प्रत्यू है, वो मार्ग दोष से रहित है, ऐसे मार्ग से तू जाना। तय आगंतव्याति उस मार्ग से तुझे जाना चाहिए। निखिल जगदेक प्रथितया संपूर्ण जगत में जो प्रथित होकर के राजमार्ग होकर के प्रसिद्ध है, ऐसी पदव्या उस पदवी पर जाना। भव्या नाम तिलक हे भव्य जनों में तिलक, दूध की प्रशंसा तो करनी पड़ेगी नहीं तो बीच में कहीं दौत्य छोड़ करके चला जाए। तो भव्या नाम तिलक अरे भव्य पूजनीयों में सुंदरों में परम तिलक, किल दाशार्ह नगरी उन दाशार्ह नगरी की ओर तू अवश्य ही गमन करना, उन यादवों की नगरी की ओर विष्णु नगर की ओर तू विशेष रूप से गमन करना। दो नगरी हैं यादवों के, दो वंश हैं, एक वंश है वृष्णि दूसरा वंश है भोज। भोज वंश वह भोज हैं छोटे भैया और वृष्णि हैं बड़े भाई। इनमें छोटे भाई जो हैं उनको राजगद्दी मिली, परंतु श्रेष्ठ कौन है, बोले भोज वंशी श्रेष्ठ नहीं है, श्रेष्ठ हैं वृष्णि वंशी जो वार्ष्णेय हैं, वे परम श्रेष्ठ होकर के विराजमान हैं। तो दाशार्ह पदवी उन जो वृष्णियों का जो मार्ग है उस वृष्णियों के मार्ग में दाशार्हों का जो मार्ग है उसकी ओर तू जाना, दाशार्ह नगरी की ओर जाना। संक्षिप्त में तो गलत बाष्पा सार प्लुत धवल गंडो मृग दुशो विदूयंते यत्र प्रबल मदनावेश व्यवसाय, जिस समय श्री कृष्ण पधारे तो प्रोषित भर्तृका के स्थान पर प्रवस्यत भर्तृका जो है उसकी वेदना अधिक हृदय को छूने वाली मार्मिक होती है, विरहिणी की अपेक्षा विरह जब हो रहा है वो क्षण अधिक मार्मिक हुआ करते हैं, और उन क्षणों का विशेष रूप से स्मरण करते हुए यहाँ पर श्री ललिता जी कह रही हैं कि गलत बाष्प सारा आहा प्यारे जिस समय दूर जा रहे हैं उस प्रवस्यत श्याम सुंदर प्रवस्यत पतका होकर के जब हम विराजमान हैं, प्रोषित भर्तृका नहीं बल्कि प्रवस्यत पतका होकर के जब हम विराजमान हैं उस समय गलत बाष्प सारा नेत्रों से अविरल जल की धारा बह रही थी, और प्लुत धवल गंडा जिनके कपोल आंसुओं की धारा से धुल गई थी। मृग दिशा वे मृग के समान नेत्र वाली विदूयंते यत्रो पूरे मार्ग में लेट करके वे गोपिकागण श्याम सुंदर के मार्ग को रोक रही थी, और विदूयंते दुखी हो रही थी, दुखिता बहु दुखिता बहु। तो विदूयंते यत्र प्रबल मदनावेश व्यवसा, प्रबल जो काम का आवेश है उससे विवश होकर के, यहाँ काम कौन है, बोले प्रेम ही गोप रामानाम काम इत्यगमत प्रथाम, प्रेम का नाम ही काम है, क्योंकि अनुभवों की चेष्टाओं की काम में और प्रेम में समानता है, इसलिए जगत में काम ही काम है, परंतु जगत के काम को प्रेम कह दिया जाता है। और ब्रज गोपिकागणों में काम का स्पर्श नहीं है, परंतु उनके प्रेम को काम कह दिया जाता है। तो अनुभव के सामान्य का अनुभव के सादृश्य के कारण काम के स्थान पर प्रेम और प्रेम के स्थान पर काम शब्द का कहीं विपर्य प्रयोग हो जाता है। और उसी विपर्य प्रयोग में कह रहे हैं कि प्रबल मदनावेश विवशा, प्रबल जो प्रेम का वेश, काम का वेश नहीं है ये, प्रेम जो काम उसके आवेश में हम विवश हो रही थी, और उन गोपिकागणों के नेत्रों से जब अश्रुधारा बही उससे उनके धवल कपोल और भी धुल गए। त्वया विज्ञप्तव्या हरे चरण संगत प्रणयनः ध्रुवम सा चक्रांगी रति सख। अरे चक्रांगी रति सख, चक्रांगी माने हंसनी, उसके साथ में विलास करने वाले। अरे चक्रांगी रति सख, ये हंस के लिए कह रहे हैं कि तू परम रसिक होकर के विराजमान है ऐसा। अरे चक्रांगी रति सख माने तुझे एक नारी के हृदय की वेदना, क्योंकि तू अपने पूर्व आश्रम में गार्हस्थ को कहीं भोग करके उनका त्याग करके आया है, इसलिए तुझे ये अनुभूति प्राप्त है कि वेदना कैसी होती है। जो शुष्क ज्ञानी है वे इस रस को नहीं जान सकते हैं, जो युक्त ज्ञानी है वो ही इस रस को जान सकता है। भक्ति में युक्त ज्ञान युक्त वैराग्य इनकी आवश्यकता है, शुष्क ज्ञान शुष्क वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पर रथांगई रति सख कह करके पूर्व जन्म के संस्कार कहीं तेरे हृदय में विराजमान हो और तुझे अपनी प्रिया के वियोग का कुछ अनुभव होगा तो तू हमारे हृदय की भाव को भी जान सकेगा, क्योंकि वे जो पुराने संस्कार हैं वे तेरे हृदय में विराजमान हैं। रम्याण वीक्ष मधुरांश निशम्य शब्दान पर्युत्सुको भवति यत् सुखिनोऽपि जन्तुः तच्चेतसा स्मरति नूनमबोध पूर्वं भावस्थराणि जननांतर सौहृदानि। अभिज्ञान शाकुंतल में कहीं कालिदास कहते हैं कि रम्याणि वीक्ष, कालिदास का दुष्यंत कहीं कहता है कि रम्याणि वीक्ष रम्य वस्तुओं का दर्शन करके रुचिरांश निशम्य शब्दान रुचिर शब्दों को सुन करके एक व्यक्ति परम सुख में है, परंतु वो एकदम व्याकुल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, उसको तो कहीं दुख है नहीं, परंतु रम्याणि वीक्ष मधुरांश निशम्य शब्दान पर्युत्सुको भवति, वो पर्युत्सुक हो जाता है, विरह व्याकुल हो जाता है। सुखिनोऽपि जन्तु, एक सुखितोऽपि जन्तु, सुखी व्यक्ति भी ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों, तच्चेत सा स्मरत नून मबोध पूर्वम भावस्थराणि जन्नांतर सौहृदानि। भाव में स्थित जन्नांतर जो सौहृद हैं, पूर्व जन्म के जो सौहृद हैं, वो उसके हृदय में भाव में छिपे हुए हैं, और उस वस्तु का दर्शन करके वे एकदम सुदीप्त हो जाते हैं, एकदम वे कहीं प्रकट होते। जिसको जो सोया हुआ भाव है वो एमिट्स इटसेल्फ, वो तुरंत ही कहीं प्रकाशित हो जाता है। तो भावस्थराणि जनता, तो यहां पर रथांगी रति सख कह करके पूर्व कहीं कोई भाव तेरे हृदय में रहे हैं उनके द्वारा तू हमारे हृदय की वेदना को कहीं पहचान पाएगा। एक बार किसी संत के पास में कोई शिष्य थे, ग्रह त्याग करके आए, संत ने पूछा घर की याद आती है, कोई नहीं आती है, बोले अभी थोड़ा भजन होगा। फिर दूसरे पूछा, बोले याद आती है, बोले हाँ अब थोड़ी थोड़ी आती है, बोले अब तुमको रस की बात बताएंगे। क्योंकि यदि हृदय में कहीं वो संस्कार है ही नहीं तो उनको फिर कैसे बताया जाए। यद्यपि है एकदम चिन्मय ट्रांसेंडेंटल वस्तु है, ये प्राकृत नहीं है, परंतु कहीं प्राकृत भी अप्राकृत की छाया होकर के विराजमान है। अब यदि कहीं मूल ही नहीं है तो रस का अनुभव नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर तेरे हृदय में वो रसिकता के अंश कहीं न कहीं विद्यमान है, इसलिए रथांगी रति सख शतांगस्य पदवीं श्री हरिचरण संग प्रणयन शतांगस्य पदवीं, श्याम सुंदर के चरण से निरंतर निरंतर प्रीति करने वाले शतांग माने रथ के मार्ग को तू अवश्य ही जान। शतांग कहते हैं रथ को। अब वो रथ कौन का है? बोले जिस रथ के ऊपर श्री श्याम सुंदर ने अपने चरण रखे थे, उसने अभी तक ऐसे चरणों का कभी भी आस्वादन किया नहीं। लीला की जितनी भी वस्तुएं वे सब चिन्मय हैं, तो वो रथ भी एक बार श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श प्राप्त करके जिस नए रथ को सिद्ध करा करके कंस ने भेजा था कि अक्रूर जी इस नए रथ को ले जाओ, इस पर कृष्ण को बैठा करके लाना। कृष्ण बालक हैं और बालक को नए रथ में बैठने का बड़ा उल्लास होता है, इसलिए इस बहाने उल्लास में वे उत्सुकता में रथ के ऊपर बैठने पर नए रथ में हम चड्डी खाएंगे ये विचार करके वे बैठ करके बाल्य स्वभाव के कारण आ जाएंगे। यदि पुराना रथ भेजूंगा तो शायद वे नहीं आएंगे, इसलिए नया रथ सिद्ध करा करके और बड़े आदर के साथ में एक खिलाड़ी के रूप में उनको यहाँ मथुरा में बुला करके लाना। मैंने मथुरा में धनुषज्ञ का आयोजन किया है और इस धनुषज्ञ में पूरा एक बहुत बढ़िया ओलंपिक सारे विश्व का सारे खिलाड़ी उनको एकत्रित किया गए किए गए हैं और उनमें श्री कृष्ण को भी जो बड़े प्रसिद्ध हैं पहलवान, उन पहलवान खिलाड़ी के रूप में उनको यहाँ पर लाओ और उनको खेल खेल में मैं अपने चारूण मुष्टिक जैसे महामल्लों के साथ में उनको भिड़वा करके समाप्त करा दूंगा। और इस प्रकार दुनिया समझेगी ही नहीं कि मेरी क्या कूटनीति थी, मैंने कैसे कृष्ण को समाप्त करा दिया। इस लोभ में कंस ने जिस शतांग को रथ की रचना करके भेजा, श्री कृष्ण के चरण जैसे ही उस रथ के ऊपर विराजमान हुए, हरे चरण संगत प्रणयन, वो रथ तो श्री कृष्ण के संग का ही, चरण के संग का ही प्रणयी बन गया, प्रेमी बन गया है। और उस रथ ने जो मार्ग अपनाया था ध्रुवम सा त्वया विज्ञातव्या, वो पदवी ही निसंदेह तुझे जाननी चाहिए, उस मार्ग को मैं तुझे बता रही हूँ, उस मार्ग पर तू चल। अब रास्ते में तुझे कहीं कठिनाई नहीं होगी, क्यों? बोले भ्रातस्तिष्ठ तले तले बिटपिनाम ग्रामेश विख्यामत स्वच्छंदम पेव यामुनम पाय महो चिराण कंथान करु। ये जो रसकों की जो पद्धति है उसी को कहीं अपनाती हुई श्री ललता जी कह रहे हैं कि पिवन जम्बुष श्यामम, जामुन के समान श्याम रंग का श्री कृष्ण जहाँ श्री यमुना में अपूर्व रूप से स्नान करें, श्री किशोरी जी के साथ में जहाँ व्यातुक्षी अपूर्व लीला करते हुए छपका देते हुए जो अपूर्व रूप से जल क्रीड़ा, उसका नाम है व्यातुक्षी लीला। उस व्यातुक्षी लीला को करते हुए श्री जिस यमुना में अपूर्व रूप से जल केली करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हों, जहाँ कभी श्री श्याम सुंदर गुपची खा करके श्री प्रिया उनके साथ में चंचलता करते हुए विराजमान हो, और उस समय श्री यमुना ही श्याम सुंदर की चंचलता को जान करके श्री प्रियाओं को अपनी लहर रूपी वस्त्र प्रदान करके सखी की सहायता करती हुई श्री यमुना विराजमान हो, उस समय श्री श्याम सुंदर के श्री अंग के स्पर्श के कारण जो यमुना श्याम होकर के विराजमान हो रही हैं, श्याम संग रह श्याम भई यमुना, रसकों के पदवी है। तो ऐसी जो यमुना है पिवन जम्बु श्यामम, ऐसे जामुन के समान श्याम नील श्री यमुना का जो जल, उस नील जल का पान करते हुए मेहर दुहितुर बार मधुरम, सूर्य की जो पुत्री हैं उनके मधुर जल का पान करते हुए और मृणाली भुंजाना कमल नाल उनका भोजन करते हुए, हंस का जो भोजन है वो कमलनाल है, और हिम कर कला लोल कोमल रुच, और चंद्रमा जो है उनकी कला के समान कोमल जिनकी छवि है, ऐसे उन गनेरियों को उस कमल नाल की अंशों को तू खाते हुए, वो कमल नाल के जो अंश हैं जिनको तू खाएगा, वे कमल नाल के अंश कैसे हैं? बोले हिम कर कला कोमल रुचह, चंद्रमा की कला के समान जिनकी सुंदर कांति है। क्या सुंदर यथार्थ उपमा है। तो जो बिंब विधान है वो बिंब विधान बड़ा सुंदर, तो जिसको कहते हैं पेन स्केच खींच देना, तो ये चित्रात्मकता जो अपूर्व है वो कवि श्रोमणी श्री रूप गोस्वामी जी में अपूर्व रूप से विराजमान, उसको कह रहे हैं हिम कर कला कोमल रुचह, ऐसे मृणाली, मृणाल के जो अंश हैं, मृणाल की जो कोर हैं, वे कोर कैसे हैं, कोर कैसी हैं, वो चंद्रमा की कला के समान सुंदर रुचि वाले, क्षम हृष्ट मैं तेरे सुख का विचार कर रही हूं, ये नहीं कह रही हूं तू दौड़ करके एक साथ चला जा। भाई जहां तू थक जाए वहां पर थोड़ा थोड़ा विश्राम भी करते रहना, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम दौड़ने में ही कहीं पहुंचते पहुंचते ही मूर्छित होकर के गिर जाए, ऐसा नहीं है। इसलिए थोड़ा विश्राम करते हुए अपने शरीर का भी ध्यान करते हुए फिर जाना, क्षम हृष्टस्थल वहां पर जरा सा रुकते रुकते, निविड बिट पे वृंदावन के सारे वृक्ष तुझे सहायता करने के लिए विराजमान, ये रसिक वृक्ष अपूर्व रूप से रसकों का पोषण करने वाले हैं, क्योंकि वृंदावन में जितने भी रसिक जन आते हैं ग्रह राज्य त्याग करके आते हैं, ये वृक्ष उनके ही कहीं आतिथेय बन करके विराजमान होते हैं, और उन अतिथियों का सम्यक प्रकार से होस्ट बन करके ये स्वागत करते हैं, आतिथेय बन करके उनका स्वागत करते हुए विराजमान होते हैं। संतगण भी जब वृंदावन में आते हैं, रसकों की बोली है, वे कहते हैं हम किसी सेठ सेठानी के भरोसे नहीं आए हैं, हम तो गोविंद के भरोसे आए हैं, हम तो इन वृक्षों के भरोसे आए हैं, ये हमारे यजमान है, किसी सेठ सेठानी के भरोसे नहीं आए। तो ये जो वृक्ष हैं, ये महादाता होकर के वदान्य श्रोमणी होकर के विराजमान, और ये वृक्ष जितने भी रसिक जन वृंदावन में जो भजन करने के लिए आते हैं, उन रसिक जनों को सारी अभिलाषाओं को ये वृंदावन की कल्पलताएं कल्प वृक्ष परिपूर्ण रूप से पूर्ण करते हुए विराजमान, आहा इन वृक्ष ये श्याम सुंदर के भी परम परम उपास्य होकर के विराजमान, श्याम सुंदर की अभिलाषा को भी पूर्ण करने वाले, जगत की अभिलाषा को पूर्ण करें श्याम सुंदर, और श्याम सुंदर की अभिलाषा को पूर्ण करें कौन, बोले वृंदावन के ये वृक्ष। जिस समय ब्याहुला हो श्री चित्रा जी, उस समय प्रिया लाल दोनों को ले जाकर के वृक्षों के कल्प वृक्ष उनके सामने बैठा करके प्रियालाल दोनों से कह रही हैं कि इन वृक्षों को प्रणाम करो, और श्री प्रियालाल वृक्षों को प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि कोई हमारे मन की है कोई इच्छा कार्य बताए, मन ही मन में कहेंगे तो हमारे मन की जो भी इच्छा है उसको हे श्री वृंदावन के कल्प वृक्ष आप कृपा करके पूरी करो, और वृंदावन के कल्प वृक्ष ऊपर से पुष्प वृष्टि करके प्रियालाल को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं तथास्तु तथास्तु, तुम्हारे मन की इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी अवश्य पूरी होंगी। तो ये वृंदावन के वृक्ष श्याम सुंदर जगत के उपास्य उनके भी उपास्य होकर के विराजमान, बोलो वृंदावन की वृक्षावली की जय। ये अपूर्व वृक्षावली अपूर्व रूप से विराजमान है। सो निविड बिट पे शाखिन सखे, हे सखे निविड बिटप वाले उन, अब बिटप कहकर के बड़ा सार्थक यथार्थ ये शब्द दिया, बिट माने दुर्लभ उपपति, उसका जो पालन करे, अर्थात इन्हीं वृक्षों के भीतर के नीचे बैठ करके न जाने घंटों घंटों श्री किशोरी जी की कोई सखी इधर से निकलेगी उससे पूछ लेंगे प्रिया जी कहाँ पर हार रही हैं, आज कौन सी कुंज में संकेत है। तो बिट बन करके श्री श्याम सुंदर इन वृक्षों के नीचे ही बैठे, और ये वृक्ष यथार्थ में बिटप होकर के ही विराजमान हुए। बिट कहते हैं प्रिया की प्रतीक्षा करने वाला उपपति, उस उपपति का नाम है बिट। और उसका जो पालन करे उसका नाम हुआ बिटप। जय जय जय। तो ये वृंदावन के जो बिटप हैं, जिनके पीछे शाम नीचे बैठ करके श्याम सुंदर भी प्रतीक्षा करें, और ये बिटप उनको भी आशीर्वाद देते हुए और उनको भी संकेत कराते हुए, संकेत देते हुए उनकी भी इच्छा को पूरा करें। ऐसे वृक्ष के नीचे बैठ करके तू भी इन कल्प वृक्षों के नीचे बैठ करके प्रतीक्षा करना, तुझे भी कृष्ण दर्शन अरे हंस अवश्य हो जाएंगे, तेरे जीवन की सार्थकता, जीवन का परम फल तुझे अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। और कृष्ण दर्शन से बढ़कर के कोई जीवन का अपूर्व पुरुषार्थ हो ही नहीं सकता, परम धन वो ही। सखी कहकर के अपने हृदय की गोपनीय भाव को भी कहीं प्रकट करती हुई विराजमान है। सुखे न प्रस्थानम रचत भवान वृष्णि नगरे, तू सुखपूर्वक यादव नगर में प्रस्थान करना, सुखपूर्वक। तो तेरा जो मार्ग है वो तत्प्रयाणानुकूलम मार्ग होना चाहिए। तत्प्रयाणानुकूलता यहाँ पर हर जगह है, इसका विचार विशेष रूप से श्री ललिता जी ध्यान कर रही हैं कि जो दूत है उसके मार्ग में सारी सुख सुविधाएं, जितनी भी आवश्यक सुविधाएं हैं वे उसे कहीं प्राप्त होती रहें, और इसका विचार करती हुई हंस को संकेतित कर रही है। उसके खान पान विश्राम इन सबों की पहले से ये व्यवस्था कर दी है कि भाई तेरा पहले से वहां पर बुकिंग करा दी है, वो तेरा रूम पहले से तैयार है। पहले से एडवांस बुकिंग वहां पर है, वहां पर जाओ, जाओगे तुमको स्थान वृंदावन के जो वृक्ष हैं वे तुमको सुख स्थान अवश्य रूप में प्रदान कर देंगे। बलात् आक्रंदन्ति रथ पथिक मक्रूर मिलितम विदूरात आभीरी तत्य अनयौ येन रमणम तमादौ पंथानम रचे चरितार्था भवत ते विराजंती सर्वोपरि परम हंस स्थिति रिह। अरे हंस, तेरी परम हंस स्थिति अर्थात तेरा हंस जन्म आज सफल हो। स्थिति माने जन्म, तेरी परम हंस जो स्थिति है वो सफल हो। उस मार्ग जो है तमारु पंथानम रचय, देखो तू उस मार्ग को अपनाना, उस मार्ग को अपनाएगा तो तेरा परमहंस होना सफल। और यदि परमहंस होकर के तूने केवल आत्मज्ञान प्राप्त किया तो हाय तुझे धिक्कार है। परमहंस होकर के ये तूने ब्रह्म सायुज्य मात्र प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य रखा तो तू वंचित रह गया, तू धिक्कार का धिक्कार रह गया, विकृति होगा। परंतु यदि तू अपनी आत्मबोध उसका त्याग करके, यदि तू ब्रह्म सायुज्य उस फल को त्याग करके कृष्ण दास्य को स्वीकार करते हुए विराजमान होगा तो जीवन का सर्वोत्तम फल तुझे प्राप्त होगा। उस सर्वोत्तम फल को तू प्राप्त कर, आत्मारामता आत्मज्ञान आत्मज्योति का दर्शन वो लक्ष्य नहीं है, ब्रह्म सायुज्य लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य है श्री कृष्ण चरणों की अपूर्व सेवा, और वो सेवा सुख तुझे प्राप्त होगा। बलात् आक्रंदन्ती, तू उस मार्ग को अपनाना जिस मार्ग में ब्रज गोपिकागण अपूर्व रूप से रोती हुई विराजमान है, और ये रुदन जीवन का सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। इस रुदन से बढ़कर के कोई जीवन का और पुरुषार्थ हो नहीं सकता। कृष्ण वियोग में रुदन की प्राप्ति हो, उस मार्ग को अपना के बलाद आक्रंदन्ति। जिस समय आभीरी तति ब्रज गोपिकागणों की वो पंक्ति बलपूर्वक क्रंदन करती हुई विराजमान हो रही थी, रथ पथिकम अक्रूर मिलतम, आज रथ अक्रूर का रथ जिस मार्ग से होकर के गया उस मार्ग में बलात् आक्रंदन्ति जो विलाप करती हुई लेमेंटेशन अपूर्व रूप से नेत्र जो है उनसे अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है ऐसी विलाप करती हुई विब्रज गोपिकागण जिस मार्ग में विराजमान हुई थी, अक्रूर मिलतम, अक्रूर के साथ में अनुयायो येन रमणम, श्री श्याम सुंदर जिस मार्ग से गए थे उस मार्ग में भी रोती रोती गोपिकागण उनके पीछे पीछे दौड़ी, और दौड़ते हुए जब तक रथ की ध्वजा दिखती रही, जब तक घोड़ों के द्वारा उठाई हुई रेणु दिखती रही, तब तक तो वे दौड़ती दौड़ती गईं पीछे, परंतु रथ जब वेग से आगे निकल गया और धूल दिखना बंद हो गया, तब निराश होकर के उस समय सब कह रही हैं नरी नरी, अभी भी वो नरी सैमली गांव ब्रज की प्रसिद्ध है, कि अब श्याम सुंदर नहीं आएंगे रे, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। ये नरी सैमली जो गांव नाम है वो इसी घटना इसी उक्ति के आधार पर कहीं वो प्रसिद्धि में कहीं रहे होंगे कि नरी नरी अब नहीं आए, अब नहीं आए। तो बलाद आक्रंदंती विलाप करती हुई रथ पथिकम जिस मार्ग से श्याम सुंदर गए, अक्रूर मिलतम अक्रूर के साथ में मिलकर के, ऐसे रमणम वे परम रमण श्री श्याम सुंदर विदुरात आभीरी तत अनयउ, उन श्याम सुंदर का आभीरी तति ने अनुगमन किया था, अनुगमन करते हुए वे भी साथ में दौड़ी थी, परंतु तो वायु से भी अधिक तेज गति वाले कहाँ वे नए घोड़े और कहाँ ये कोमलांगी विरह में अबला ब्रज गोपिकागण, क्या श्याम सुंदर के रथ के पीछे दौड़ सकती थी, सब मूर्छित होकर के गिर गई हैं। तमादौ पंथानम रचे, देख तू उसी मार्ग का अनुसरण करना, चरितार्था भवत्ते, यदि उस मार्ग का तू अनुसरण करेगा ब्रज गोपिकागण के मार्ग का अनुसरण करेगा, तब तेरी परम हंस स्थिति यह सर्वोपरि चरितार्था भवत, ये चरितार्थ होकर के विराजमान होगी। अर्थात यदि ब्रज गोपिकागणों का अनुगत्य ग्रहण करके विराजमान होगा तो रागानुगा मार्ग के द्वारा जिस फल की प्राप्ति होगी वो रागानुगा मार्ग का फल ही सर्वोत्तम फल होगा। विराजन्ति अभिव्यक्तम ब्रजवास जनादिषु रागात्मिकान श्रुता इयम रागानुगोच्यते, रागानुगा भक्ति का लक्षण ही श्री भक्त सामन सिंधु में रूप गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि विराजन्ति अभिव्यक्तम ब्रजवासी जनादिषु, ब्रजवासी जनों में जो स्पष्ट रूप से विराजमान है ऐसी रागात्मिका का अनुसरण करने वाली जो भक्ति है उसका नाम रागानुगा है। तो गोपियों में जो भक्ति है उसका अनुसरण करना पड़ेगा, तब सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति होगी। महषी बनने में सुख की प्राप्ति नहीं, महषी की जगह गोपी बन करके नायिका भाव से श्याम सुंदर का अघ्रामृत पान करना वो भी श्रेष्ठ वस्तु है परंतु परम श्रेष्ठ नहीं। उनकी सखी बनकर के विराजमान होना वो उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है परंतु परम श्रेष्ठ वो भी नहीं, क्योंकि सखियों में भी कहीं समान एरिस्टोक्रेसी, समान जो कुलशीलता है वो कुलशील वित्त, इनकी समानता होने पर कहीं उनमें भी नायिका भाव का कहीं आभास हो सकता है, परंतु जो मंजरी है उन मंजरी गणों में कभी भी आभास नहीं है। अतः न भावो मंजरी भावा अन्यो भूयात मम क्वचित इत्येवं स्वगुरुम याचे स्वपुरुंच मुहुर मुहुर, न मुक्ति आदि स्पृहा किश्चित कंचित न ज्ञान कर्मयोरपि ही किंतु प्रेमामृत श्रुताम कामये साध संगते। मंजरी भाव से अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा भाव जीवन के परम लक्ष्य को प्रदान करने वाला है ही नहीं। ठीक है नायिका बनकर के श्याम सुंदर को के अधरामृत का पान करेंगे, परंतु श्याम सुंदर की दृष्टि से देखें तो श्री श्याम सुंदर को श्री विश्वानंद ने उनके साथ में मिलन में जिस सुख की प्राप्ति है किसी की हिम्मत, है किसी की माँ ने धोसा खाया है कि वो सुख प्रदान कर दे श्याम सुंदर को, जो सुख श्री किशोरी जी दे सकती है। तो जब श्याम सुंदर को सर्वोत्तम सुख प्रदान नहीं कर सकती हैं, तो ऐसे नायिका भाव को धारण करके कोई ओढ़े के बिछाए ऐसे नायिका भाव को काय को धारण करेगा, इससे दूर से प्रणाम कर रहे हैं। नायिका भाव नहीं चाहिए हमको, गोपी भाव नहीं चाहिए हमको, गोपियों के आनुगत्य मंजरी भाव दास्य भाव की ही एकमात्र प्राप्ति होनी चाहिए, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा भाव हमको नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मंजरी भाव दास्य भाव, मंजरी में दास्य भाव, उसमें सख्य भाव है, सखियों में सख्य भाव है, परंतु मंजरी भाव ही प्रधान है। तो यहां पर गोपिकागणों का जो मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण कर, ये एक भजन की पद्धति भी श्री ललिता जी निरूपण कर रही हैं कि स्वयं नायिका भाव को धारण न करके गोपियों का जो मार्ग है उस मार्ग का अनुसरण करते हुए तू विराजमान हो, अर्थात उनके अनुगत्य के द्वारा श्री किशोरी जी की दासी बनकर के युगल को सुख देने वाला जो भाव है उसको धारण करते हुए विराजमान। तो तमादव पंथानम रचय, उस मार्ग का ही के अनुसार ही तू रचय माने गच्छतु, गच्छतु तू गमन, तो तू गमन कर, तभी तेरी चरितार्था भवतु परम हंस स्थिति, तेरा जो परमहंस स्थिति है वो चरितार्थ होगी, अन्यथा परमहंस स्थिति प्राप्त करके भी तू वंचित का वंचित ही रह जाएगा, सेवा सुख की प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी। क्या सुंदर है, एकदम रस का उपासना का जो निचोड़ है उसको कहीं प्रस्तुत करती हुई विराजमान, वृंदावनी उपासना का जो निचोड़ है उसको कहीं प्रस्तुत करती हुई विराजमान। अकस्मात अस्माकम हर रपन अपहरण अंशुख चयम, अब वहां से जब तू आगे बढ़ेगी तो वहां पर अकस्मात अस्माकम सबसे पहले आए चीर घाट पर, अब तू चीर घाट पर पहुंचेगा, वो उसको मार्ग जो है वो मार्ग बताया जा रहा है कि तुझे इस स्थान पर इस मार्ग से जैसे ही तू चलेगी, माने बरसाने से जैसे ही चली नदी होते हुए जहां आए सो चीर घाट पहले आए, तो चीर घाट, उस चीर घाट पर तू बरसाने से मथुरा तक आने का जो मार्ग है वो पूरा मार्ग बिचौरा से उसकी जिन्होंने परिक्रमा दी उनको वो कहीं स्पष्ट हो जाएगा। तो बरसाने से जब उल्टे चले मथुरा की तरफ जब जब चलेंगे तो सबसे पहले चीर घाट आएगा, उस चीर घाट का दर्शन करेंगे। से तो नहीं, अलग है चीर घाट, अच्छा, अलग वो वहाँ छाता छाता के पास में है चीर, अच्छा, छाता के पास में है चीर। तो अकस्मात अस्माकम हरे अपहरण अंशुक चयम, जहां पर श्री हरि ने अकस्मात आकर के अपने नूपुरों को मुखित करके सारे सखाओं को ओष्ठ के ऊपर तर्जनी रखते हुए नयनों के द्वारा भौं से संकेत करते हुए कोई बोलना मत, अपने हाथ के वलयों को ऊंचा सरका करके कि कहीं खनक न जाएं, कमर की जो कोंदनी है उसको कहीं पटकाक से दबा करके इत देख उत देख आगे देख पीछे देख चारों ओर देखते हुए झुकते हुए श्री ब्रज गोपिकागणों के यमुना तट पर बालिकाओं के जो वस्त्र रखे हैं उन वस्त्रों को चुपके से श्याम सुंदर ने जहां चुराया था, सारे सखा भी साथ में विराजमान हैं परंतु सखाओं का ध्यान आज कृष्ण में है, किसी भी गोपी में नहीं है, महानर्थ हो जाएगा, रसाभास हो जाएगा। सखाओं के साथ में वस्त्र धारण करने के लिए गए परंतु सखाओं की जो प्रवृत्ति है वो है कि आज सखा कौन सा नया खेल खेलता है उसके खेल में हम सहायक होकर के विराजमान, उनमें शुद्ध सख्य भाव विराजमान है, माधुरी का स्पर्श मात्र भी नहीं है, वहां पर छीटा भी नहीं, इसलिए रस एकदम निर्मल होकर के विराजमान है। और श्री श्याम सुंदर सखाओं को लेकर के आए हैं परंतु आज सख्य प्रीति में श्याम सुंदर की आवेश नहीं है, श्याम सुंदर का आवेश है परिपूर्ण रूप से प्रियागणों ने जिस भाव को लेकर के कात्यायनी व्रत किया है कि कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी नंद गोप सुतम देव पतिम में कुरुते नमः, कि श्री कृष्ण देव पतिम कुरु दिव क्रियायाम धातु से सप्तमी में बना देवी शब्द क्रियायाम पतिम कुरु, श्री कृष्ण हमारे क्रिया वाले पति हो, हमको वो पति नहीं चाहिए जो घूंघट लगा करके असूर्यम पश्चात दाला बना करके हमको अंतपुर में रखे, ऐसा पति नहीं चाहिए, हमको वो पति चाहिए जो हमारे साथ में आनंद पूर्वक श्री वृंदावन यमुना पुलिन पर रास करते हुए विराजमान हो, हमारे साथ में ठिठोली करते हुए हंसी करते हुए विराजमान हो। क्रीड़ा करने वाला क्रीड़ा नायक हमको चाहिए, हमको केवल अपनी अर्धांगिनी बना करके संपत्ति बना करके रखने वाला पति हमको नहीं चाहिए। सो नंदगोप सुतम, ऐसे नंदगोप सुत को देवी पतिं करु, क्रीड़ायाम पतिं करु, क्रीड़ा नायक बना करके हमको उपलब्ध कराओ। और जो इनकी अभिलाषा, वो ही अभिलाषा श्याम सुंदर ने इनकी पूरी की और इनके वस्त्रों को क्रीड़ा करते हुए यहीं से क्रीड़ा प्रारंभ हो गई। परिहास की जो श्वेलन, वो श्वेलन अपूर्व रूप से, श्वेला अपूर्व रूप से प्रकट हो गई है इन प्रियागणों के वस्त्रों का आकर्षण करते हुए। छोटी छोटी सी बालिका है परंतु प्रीति पराकाष्ठा को प्राप्त है। नंद ब्रज कुमार का 5 वर्ष से बड़ी अवस्था नहीं है परंतु प्रीति में पराकाष्ठा को प्राप्त होकर के विराजमान है। और श्री श्याम सुंदर इनके वस्त्रों को उस समय हंस चुरा करके जब कदम वृक्ष के ऊपर बैठे और जो बंशी बजा रहे हैं, सारी गोपी बोली बोले लो हम तो जिनका ध्यान कर रही थे वो तो प्यारे यहां है। फिर अपने वस्त्रों को देखा, बोले श्याम सुंदर हमारे वस्त्र हमको दो। वो तुम्हारे वस्त्र हैं, तुम्हारे वस्त्र कहां से आई? ये तो यमुना जी का घाट है, यहां पर तो न जाने कितने यात्री आते हैं, यमुना जी स्नान करते हैं चले जाते हैं, तुम्हारे वस्त्र कहां से हुए? बोले नहीं ये वस्त्र हम पहचान गई, हमारे भी वस्त्र हैं। बोले ये तो देवांगनाओं के भी वस्त्र हो सकते हैं। बोले देवांगनाओं के पहराव ओढ़ाव में और ब्रजवासिन बालिकाओं के पहराव ओढ़ाव में अंतर नहीं लगता है क्या? अरे देश देश की चाल अलग होती है, देख नहीं रहे हो? ये वस्त्र तो हम ब्रज बालिकाओं के, ये देवांगनाओं के वस्त्र नहीं है। तो चलो मान ली तुम्हारी बात, तुम्हारी वस्त्र सही, परंतु अभी बंदर ले जाता तो हमने बंदर के इतने वस्त्रों की इतनी देर तक यहां पर रखवाली की, अब हमको रखवाली देनी पड़ेगी, रखाई देनी पड़ेगी। बोल क्या चाह रहे हो? बोल यहां आओ और सुचिस्मिता मन मुस्काते हुए वस्त्र ले जाओ, ये देख लूं मैं नाप करके कि किसके अधरों पे कितनी मुस्कान है, मुस्कान जरा भी एक सूत भी कम हुई तो फिर वस्त्र नहीं दूंगा। सुचिस्मिता तुम्हारे ये परिहास है। देवी पति गुरु, ये देवी शब्द जो है क्रियायाम, ये क्रिया क्रिया ये इसके द्वारा प्रकट हो रही है। तो श्री प्रियागण उस समय कहीं मांग कर रही हैं और उस समय 9 प्रकार के जो संबोधन उनको प्रस्तुत कर रही हैं कि हे श्याम सुंदर हमारे वस्त्र हमको दो, नोचेत राज्ञे ब्रुवामहे, नहीं तो हम राजा से जाकर के कह देंगे। बोले कौन से राजा? कंस। वो कंस तो मेरी भुजा रूपी इस आलवन यूप का से बधा हुआ, वो तो पशु है, उसको तो एक क्षण में मार दूं। बुला लाओ कंस को, कंस से मैं डरता हूं क्या? वो नहीं, हम जाकर के राजा से कह देंगे, नंद बाबा से। नंद बाबा से मत कहिए, कंस से डर नहीं लगता है, नंद बाबा से डर लगे। ब्रजराज से मत कहना, और किसी से भले कह दो। श्याम सुंदर हमारे वस्त्र हमको प्रदान कर दो। और उस समय श्री श्याम सुंदर केवल परिहास करते हुए इन गोपकारों के वस्त्र इनको प्रदान कर रहे हैं। उसी का स्मरण करनी है कि अकस्मात अस्माकम हरि ही, अब हरि शब्द अपने आप ही हरण करने के अर्थ में, जो वस्त्र का हरण करे, जो चित्त का हरण करे, जो लज्जा विवेक का हरण करे, जो वस्त्र का हरण करे, जो अंतपट का भी हरण करे। रास में बंशी बजा करके श्री श्याम सुंदर को बुलाए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरतीति हरा प्रोक्ता तस्या संबोधने हरे। जी गोस्वामी जी हरे शब्द की व्याख्या कर रहे हैं, जो श्याम सुंदर के चित्त का आकर्षण करें उनका नाम हुआ मनोहरा, और हरा शब्द का ही संबोधन में बना हरे। श्याम सुंदर कह रहे हे हरे, हे मेरे चित्त को हरण करने वाले प्रिय। और श्याम प्रियागण कह रही है हे कृष्ण मेरा आकर्षण करने वाले। श्री प्रियागण कह रही है हे राम, हे अभिराम, हे अभिसार करने वाले, हे राम। लघी धातु जो है वो गति के अर्थ में है, रघु या राम ये सब अभिसार के अर्थ में है। तो जो अभिसार करने वाले होकर के विराजमान है, ऐसे ही श्री श्याम सुंदर आप हमारे वस्त्र हमको प्रदान करो। तो हरि ये बड़ा यथार्थ संबोधन, हरि ने जहां पर हमारे वस्त्रों का हरण किया, यमारूढ़ हो और जिस वृक्ष के ऊपर चढ़ करके गूढ़ प्रणय लहरी कंद लय तुम, उस गूढ़ प्रणय की लहरी में जहां पर अपूर्व रूप से कलियां निकली हैं, जहां पर अपूर्व रूप से कहीं गुलाबे फूटे हैं, कंद लय तुम अपूर्व रूप से पुष्पित होकर के वो प्रणय लहरी जहां पर विराजमान, लता अपूर्व रूप से विराजमान हुई थी। भवान अग्रे तस्मिन नव दल कदम्बेन निविड़े, ऐसा कोई नए दल वाले कदम्ब का जो वृक्ष है, ऐसे निविड़ उस नव दल कदम्बेन निविड़े, ऐसे निविड़ उस चीर घाट के कदम्ब के उस वृक्ष के आगे भवान अग्रे कदम्बे कादम्बेश्वर पथि विलंबम रचयतु, वहां पर जाकर के भी विलंबम रचयतु, हे कादम्बेश्वर, कादम्बेश्वर माने हे हंस, कादम्ब ये हंस का नाम है, कादम्बेश्वर हे हंसपति तू वहां पर विलंबम रचयतु, यद्यप हमको विलंब सहनी नहीं है, हमको अपने संदेश को जल्दी से जल्दी श्याम सुंदर को पहुंचाना है, श्याम सुंदर के पास में पहुंचाना है, परंतु फिर भी किसी वैष्णव का कहीं कल्याण हो, उसके रसानुभूति में कैसे हम बाधक हों, इसलिए हम किसी तरह से धैर्य धारण कर लेंगे, विलंब को सहन कर लेंगे, एक क्षण के लिए तुम उस कदम वृक्ष के पास में बैठ करके उस लीला का अनुसंधान अवश्य कर, क्योंकि यदि तीन वस्तुएं किसी को प्राप्त हो जाएं, तो अपने आप हृदय में रस की स्फूर्ति हो जाती है। कौन कौन सी तीन वस्तु? एक तो लीला का काल, फिर लीला स्थली, और फिर लीला से संबंधित रसिक जन का संग। सावंती आते ही मन में प्रिया लाल झूलेंगे, ये उल्लास अपने आप प्रकट हो जाए। होली आने पर, काल आने पर मन में उल्लास प्रिया लाल को खिलाने का वो अपने आप उत्पन्न हो जाए। जन्माष्टमी राधाष्टमी अपने आप उल्लास प्रकट हो जाए। तो काल रस को उत्पन्न करने वाला है, महाउत्साह को, उत्साह सुख को प्रकट करने में काल का बहुत बड़ा योगदान है, और उत्साह सुख सारा सखियों का काल के कारण ही उद्दीप्त होकर के वो उत्साह सुख सामने प्रकट होता है। सेवा सुख तो नित्य विराजमान है, परंतु उत्साह सुख विशेष रूप से वर्षोत्सव आने पर अपूर्व उल्लास को प्रकट करता है काल। फिर स्थान, लीला स्थली का दर्शन करने पर उस लीला की स्फूर्ति अपने आप हो जाती है। कदम वृक्ष के पास में जब जाओगे उस चीर घाट पर, तो अपने आप चीर हरण की लीला तुम्हारे सामने स्फुरित हो जाएगी। वृंदावन में आने पर रासलीला का स्फुरण अपने आप हो जाएगा धाम। और यदि उसी भाव का कोई रसिक मिल जाए, तो रसिक का संग करके पहले रसिक के संग से अपने आप भाव सामने प्रकट हो जाता है। इसलिए उचित लीला स्थली, उचित लीला काल और उचित लीला परकर, इनके संग को प्राप्त करके रस की जो अयोग्य जन है उनमें भी जब स्फूर्ति हो जाती है, भावाभास का जन्म रसहीन जनों में भी हो जाता है, तो जो रसिक जन है उनका तो कहना ही क्या, उनमें तो रस का उल्लास अपने आप हो ही जाएगा। इसलिए कदम्बे कादम्बेश्वर पथ विलंबम रचयतु, उस कदम्ब वृक्ष के नीचे कुछ देर तुम अवश्य विलंब करना, ये विलंब भी हमको स्वीकार है, और इस विलंब के द्वारा ऊपर से विलंब हो रहा है, परंतु उस लीला की अनुभूति होकर के रस का आस्वादन हमको निरंतर अविलल रस की जो धारा है वह कहीं प्राप्त हो रही है, विगलित वेद्यांतर जो रस की जो स्थिति है वो हमको अपूर्व रूप से प्राप्त हो रही है, उसको विलंबम रचयतु, इसलिए विलंब भले वहां पर तुम करना। वो विलंब भी हमको स्वीकारे। अब आगे जब बढ़ोगे, चीरघाट से आगे बढ़ोगे, तो तुमको रासस्थली उसकी प्राप्ति होगी, उस रासस्थली का दर्शन करना। शायद पर रासस्थली परासवली, उस परासवली का ही यहां पर वर्णन करें, परम रासस्थल उसका वर्णन करें। बंशी बजा करके जहां पर श्याम सुंदर ने बुलाया वो परम स्थल, और जहां पर रास हुआ, महारास हुआ, वो श्री वृंदावन। ये हाँ बसंती रास, जहां पर परासवली पर रासस्थली करके जिसको कहा गया। ये दो श्लोकों में, दो पद्यों में यहां एक वाक्य की पूर्ति हो रही है, जहां पर एक पद्य में ही रस की अनुभूति हो जाए वो मुक्तक कहलाता है। जहां पर किसी वाक्य की पूर्ति दो पद्यों में जाकर के हो उसका नाम यग्मक युग्मक। जहां पर तीन पद्यों में जाकर के किसी वाक्य की पूर्ति हो उसका नाम है मुक्तक, उसका भी एक नाम है। जहां चार में बाकी में रस की पूर्ति हो उसका नाम है कलापक, और जहां पांच या पांच से अधिक वाक्यों में जाकर के किसी एक वाक्य की पूर्ति हो उसका नाम है कुलक। तो यहां पर दो पद्यों में जाकर के बाकी की पूर्ति हो रही है, इसलिए ये युग्मक है। क्रिया जो पद है वो दो वाक्यों में आएगा। संदानक, जहां पर तीन में होती है उसका नाम संदानक। तो मुक्तक, युग्मक, संदानक, कलापक और कुलक, ये छंद शास्त्र की एक पद्धति है, छंद शास्त्र की एक पद्धति है। तो यहां पर युग्मक का प्रयोग कर रहे हैं कि किरंती लावण्यम दिश दिश शखंड स्तवकनो। वो रासस्थली का तुम आगे दर्शन करोगे, जो रासस्थली कैसी है, किरंती लावण्यम, जो लावण्य को सर्वत्र सर्वत्र विकसित कर रही है दिश दिशा में। शिखंड स्तवकनी, जहां अपूर्व रूप से मयूर नृत्य करते हुए विराजमान है। शिखंड स्तवकनी, शिखंड मन मयूर, वे अपने पंखों को फैला करके उनके स्तवक के द्वारा, उनके समूह के द्वारा जहां अपने लावण्य को फैला रहे हैं, मयूर जहां पर नृत्य कर रहे हैं। और दधाना साधी है कनक विमलो द्योत बसनम, और जहां पर कनक विमल द्योत बसनम, दधाना साधी है जो उत्तम सुंदर कनक विमल स्वर्ण के समान पीतांबर, जो उसकी ज्योति को द्युति को धारण करने वाले हैं। अतः श्री श्याम सुंदर ने जहां परम सुंदर पीतांबर धारण कर रखा है और उस पीतांबर की ज्योति द्युति सर्वत्र सर्वत्र विकसित हो रही है। तो दधाना साधी है, साधी है माने उत्तम, कनक विमल द्योति वसनम, श्री श्याम सुंदर सोने के रंग के वस्त्र को जहां धारण किए हुए विराजमान है। और तमाल श्यामांगी, श्याम सुंदर की अपूर्व कोई छवि जो कि तमाल के समान श्याम भंगिमा वाली है। और सरस मुरली चुंबित मुखी, और श्री श्याम सुंदर की छवि कैसी है, वो तनु कैसा है श्याम सुंदर का, बोले सरल मुरली चुंबित मुखी, जहां मुरली उसको, वो मुरली जिनके अधरामृत का चुम्बन करती हुई विराजमान, और वो मुरली है। मुरली कौन, बोले मुरा माने संसार की आसक्ति माया, उसको लीन कर दे, उसका नाम मुरली। जय जय जय। मुरान लीनम करो, लीनम करो थी सा मुरली। मुरा जो आसक्ति है उस आसक्ति को भी जो समाप्त कर दे उसका नाम मुरली। ऐसी अपूर्व मुरली श्री श्याम सुंदर उस मुरली को बजा करके प्रियागणों को बरबस आकर्षित करते हुए विराजमान हैं। तो सरल मुरली चुंबित मुखी, संसार शक्ति क्या, क्या? तो तो सरल मुरली चुंबित मुखी सारी ग्रह शक्ति जो है उसको समाप्त करके जो लोक वेद की मर्यादा को आकर्षित करती हुई जो मुरली अपूर्व रूप से विराजमान, ऐसी मुरली को श्री श्याम सुंदर अपूर्व रूप से बजा रहे हैं। जगौ चित्रम यत्रह, ऐसे श्याम सुंदर अपूर्व रूप में जगौ उच्च स्वर में कोई स्फुट कल गायन करते हुए विराजमान हो रहे हैं। कल किसका नाम बोले, मधुर स्फुट जो ध्वनि है उसका नाम है कल। ऐसी मधुर स्फुट ध्वनि का गायन करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान है। यत्र प्रकट परमानंद लहरी, ऐसी परमानंद लहरी जहां पर प्रकट हुई थी, ऐसी श्याम सुंदर की वो रासस्थली है। ये श्याम सुंदर के रूप का वर्णन है पूरे में। किरंती लावण्यम दिशि दिशि, सर्वत्र ये बपुर बल्ली बपुह, ये श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन है कि श्याम सुंदर की रूप माधुरी कैसी, दिशा दिशाओं में लावण्य को प्रकट करने वाली, शिखंड स्तवकनी मयूर मुकुट जिसमें अपूर्व रूप से विराजमान है, कनक बिमल द्योत वसनम द्वितीय दधाना, पीतांबर की जो कांति है उसको श्याम सुंदर धारण किए हुए हैं, तमालंग तमाल श्यामांगी, तमाल श्याम के समान जिनकी अंग कांति है, और सरल मुरली चुंबित मुखी मुरली को बजा रही हैं, ऐसी श्यामांगी कोई जो श्रीअंग की शोभा है, उस शोभा ने जगौ चित्रम, जहाँ पर कोई चित्र चित्र कहकर के स्फुट परंतु मधुर ध्वनि को अपूर्व रूप से गाया, और गा करके प्रियागणों को जगौ कलम वाम दिशा मनोहरम, वहां से जगौ शब्द को लिया, श्रीमद् भागवत का ये जगौ शब्द है। गईदा तो जगौ उसका गायन करते हुए श्री प्रिया प्रियाओं को आकर्षित करते हुए विराजमान है। तथा भूय क्रिया, तया भूय क्रिया रवस बिलसत बल्लभ वधु, ऐसी उस श्याम सुंदर की अपूर्व श्री अंग की जो तमाल श्यामांगी जो छवि है उसके साथ में तया भूय क्रिया रवस बिलसत बल्लभ वधु, उन श्याम सुंदर के साथ में ब्रज वधुगण अपूर्व रूप से जहाँ क्रीड़ा रहस क्रीड़ा के आवेग में विलास करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो जिसके साथ में ब्रजवधु वे क्रीड़ा कर रही हैं, ऐसा कोई अपूर्व बपु विराजमान है। बल्ली भृंशत मृग मद कर श्यामकले श्यामलिकया, उन प्रियागणों ने अपने श्री मस्तक के ऊपर सुंदर जो श्याम बंदनी कस्तूरी की धारण कर रखी है, श्री प्रिया उनके सीमंत में परम सुंदर सिंदूर, उसके ऊपर परम सुंदर जो शिरोमणि उसको धारण कर किए हुए हैं, उसके ऊपर एक का परम सुंदर आंख जहां पर अंक चंद्रका के रूप में विराजमान, जो ये अपूर्व रूप से सूचित कर रहा है कि इस यूथ की यूथेश्वरी होकर के प्रधाना प्रथमा होकर के ये ही विराजमान है। तो शिरोमणि के ऊपर जहां एक का अंक अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त करते हुए विराजमान, जो उनकी प्रधानता को यूथ नायकत्व को प्रकट करते हुए विराजमान, और उसके नीचे सुंदर सिंदूर बिंदु, उसके चारों ओर जितनी भी सखीगण हैं उन्होंने रंग रोटाओं से लेकर के सुंदर लाल नीले हरे पीले रंग की बिंदु वो न्यारी सुशोभित की हैं, और उनके नीचे कस्तूरी की परम सुंदर जो श्याम बंदनी श्याम बिंदु वो अपूर्व रूप से शोभा को प्राप्त हो रही है। सो मृग मद कण श्याम लिखया, मृग मद कस्तूरी, उस कस्तूरी की जो बीच में सिंदूर बिंदु के नीचे जो कस्तूरी की श्याम बिंदु, वो श्याम बिंदु नृत्य करते समय जो भावजन्य प्रश्वेद श्री प्रिया के ललाट के ऊपर प्रकट हो, जो अपूर्व रूप से श्री प्रिया ने जो बंदनी धारण कर रखी है, उस बंदनी के बीच बीच में फंदे हुए जो मोती के गुच्छा, वे गुच्छाओं की मोतियों की चमक को भी वे भावजन्य प्रश्वेद बिंदु वे कहीं फीकी कर देने वाली है। वो जो मोतियों के फुदना है, फंदे हुए जो मोतियों के गुच्छे हैं, वे मोतियों के गुच्छ श्री प्रिया के प्रश्वेद की ही भ्रांति उत्पन्न करने वाले, परंतु जब वास्तव में भावजन्य प्रश्वेद हो, उन प्रश्वेद की शोभा के आगे उन मोतियों की शोभा भी, जलज कणों की भी शोभा अपूर्व से फीकी हो जाए, ऐसी अपूर्व बंदनी उसकी शोभा। और उस बंदनी के नीचे जहाँ परम सुंदर टीका श्री किशोर जी ने श्री मस्तक के ऊपर धारण कर रखा है, और उसके नीचे विराजमान लाल सिंदूर बिंदु, और उस सिंदूर बिंदु के ऊपर सारी रंगों की सुंदर अलंकरण, और उन अलंकरणों के बीच में ही विराजमान जो श्याम बंदनी, वो श्याम बंदनी भी प्रश्वेद के साथ में मिलकर के जिस समय श्री प्रिया आप धड़कने लेती हुई विराजमान हो, उस समय जो प्रश्वेद के साथ में वो कस्तूरिका की जो मृगमद कण श्यामलिकया, वो प्रश्वेद जो कस्तूरी की जो श्याम बिंदु है, वो बिंदु भी जिस रास स्थली के ऊपर पड़ रही है। बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। ऐसी वृंदावन धाम की अपूर्व शोभा। ये बिहारन दास निकट नित रहे, जैसी देखे तैसी कहे, जैसा दर्शन कर रही हैं वैसा का वैसा ही वर्णन कर रही हैं। ये भोगा हुआ यथार्थ है, ये सामने देखा हुआ यथार्थ, अनुभव किया हुआ ये विज्ञान है, वो विज्ञान ही कहीं सामने प्रकट हो रहा है। ऐसी रासस्थली कया, ऐसी रासस्थली, उस रासस्थली का तुम दर्शन करोगे। विधातव्यो हल्ली शक दलित मल्ली लतिकया। और श्री वृंदावन कैसे हैं, रासस्थली कैसी है, वो पररासस्थली परासोली, कि जहाँ पर हल्ली शक दल श्री श्याम सुंदर हल्लीश नाम करके जहाँ नृत्य कर रहे हैं, जिसका लक्षण नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने वर्णन किया कि नतई गृहित कंठी नाम अन्योन्यात कर श्रियाम नर्तकी नाम भवेद रास मंडली भूय नर्तनम। हल्लीश नृत्य की परिभाषा दे रहे हैं कि जहाँ पर नायक मंडलबद्ध होकर के, अनेक नायिकाएं मंडलबद्ध होकर के विराजमान हैं, और उन मंडलबद्ध नायिकाओं के बीच में, कई नायिकाओं के बीच में नायक जहाँ पर नृत्य करते हुए विराजमान हो, ऐसी नृत्य की विधा का नाम, नृत्य की शैली का नाम हल्लीश नृत्य है। और उस हल्लीश नृत्य का जहाँ अपूर्व से, महाराज का जहाँ अपूर्व से आयोजन हुआ, ऐसी रसिक रासस्थलिकया समन्ता उल्लासस्तव मनसी विधातव्यः। उस रासस्थली के द्वारा तेरे हृदय में अपूर्व उल्लास वह अवश्य ही स्थापन किया जाएगा। वृंदावन रासस्थली पर जाकर के प्रार्थना करना, हे रासस्थली आप मेरे हृदय में उस लीला का उल्लास करो। और यदि ऐसे कोई प्रार्थना करे तो श्रीमद् वृंदावन वे उस लीला को उस साधक के हृदय में प्रकट कर देंगी, उल्लसित कर देंगी। जैसे श्री वृंदावन शतक में प्रोधान सरस्वती कह रहे हैं कि श्रीमद् वृंदाटवी मम हृदय स्फोरे आत्मस्वरूपम अत्याश्चर्यम परम परमानंद विद्या रहस्यम पूर्णम ब्रह्मामृतमपि धिया बाभि धातुम ननयति ब्रूते यत्रोप निषदि आह त्यत्र वार्ता कुतत्या। वृंदावन की सीमा पर आकर के ये प्रार्थना करे कि हे श्रीमद् वृंदाटवी मम हृदय स्फोरे आत्मस्वरूपम, आपका जो दिव्य स्वरूप है उस दिव्य स्वरूप को मेरे हृदय में स्फुरित करो। सामने भले ये जो कंक्रीट का महल दिख रहा है, जंगल दिख रहा है, इसको हटा करके अपना जो दिव्य स्वरूप है वो मेरे सामने स्फुरित करो। माछी माछर मांगने मुंह से बंदर चोर, इन सबों को हटा करके इनकी जगह श्रीमद् वृंदावन का जो दिव्य स्वरूप है वो दिव्य स्वरूप श्रीमद् वृंदाटवी आप मेरे सामने प्रकट करो। आपकी कृपा होगी तो वो प्रकट होगा, नहीं तो वो नहीं होगा। अत्याश्चर्यम परम परमानंद विद्या रहस्यम, अत्यंत आश्चर्यमय विद्या का रहस्य फल हो करके जो श्री प्रेम तत्व है वो प्रेम तत्व मेरे सामने प्रकट करो। पूर्णम ब्रह्मामृतमपि धिया वा विधातुं नन्देति, जब पूर्ण ब्रह्मामृत के विषय में श्रुति जब वर्णन करने के लिए बैठती है तो वर्णन करने में अपने को असमर्थ पा करके नेति नेति कह करके मौन हो जाती है। अतनिरसन वृत्ति के द्वारा वे अपने वर्णन का स्वयं शब्दों का निषेध कर लेती हैं कि बोले इन शब्दों के द्वारा हमने जो वर्णन करने का प्रयत्न किया ये शब्द अपने आप में समर्थ नहीं है, इसलिए हम शब्द का निषेध कर रहे हैं परंतु अर्थ का निषेध नहीं कर रहे। अर्थ वैसा का वैसा ही है, हमारे पास में शब्द नहीं है, इसलिए नेति नेति कहकर के शब्दों पे बोधक निषेध तयात्म मूलम अर्थोक्तमाह यदुर्ते न निषेध सिद्धि। श्री अंतरिक्ष योगेश्वर एकादश स्कंद में नव योगेश्वर वे निरूपण कर रहे हैं कि शब्दों पे बोधक निषेध तया, श्रुति उनका वर्णन करने के लिए तो आती है, वर्णन करने के पास में श्रुतियों के पास में कोई दूसरा साधन नहीं है, प्राप्त साधन है केवल शब्द, तो श्रुतियां शब्दों के माध्यम से ब्रह्म का वर्णन करेंगी, परंतु वे जानती हैं कि ये शब्द ब्रह्म का पूर्ण प्रतिपादन करने में समर्थ नहीं है, इसलिए नेति नेति कहकर के जो वाचक है उसका निषेध करती हैं, वाच्य का निषेध नहीं करती, जो अर्थ है उसका निषेध नहीं करती हैं, वे अपने शब्दों का निषेध करती हैं कि ये शब्द उस ब्रह्म का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। जब ब्रह्म की ये स्थिति है कि ब्रह्म के वर्णन में ही श्रुति चुक जाती है, नेति नेति जब बोल जाती हैं, तो जहां पर श्री श्याम सुंदर की अपूर्व रूप माधुरी प्रेम माधुरी लीला माधुरी प्रकट उसका वर्णन श्रुति कैसे करेंगी। इसलिए जब निर्गुण के वर्णन में भी समर्थ नहीं है तो सगुण दिव्य उसका वर्णन करने में तो कैसे सफल हुआ जा सकता है। तो वो हल्लीश नित्य में हल्लीशक दलित मल्ली लतकया, जब घेरा फैला उस घेरा फैलने में मल्ली की जितनी भी लताएं हैं वे लताएं भी सब लेट करके श्री प्रिया लाल के चरणों का स्पर्श करती हुई विराजमान है, और वो आसपास की रसमंड जो रासस्थली उसके चारों ओर जो लताएं थी वे लताएं भी उस भीड़ के रेला में आकर के मानो लेट करके श्री प्रिया लाल के चरणों को अपने मस्तक के ऊपर धारण करती हुई विराजमान हो रही हैं। ऐसे मल्ली लतकया दलित, जहां पर दलित होकर के बिछ करके चरणों में आकर के मल्ली की जो लताएं हैं वो श्री प्रिया लाल की चरण रज को अपने माथे के ऊपर धारण करती हुई विराजमान हैं, ऐसी वो रासा स्थलिकया मनसी उल्लास विधातव्य, तेरे मन में उल्लास वो रसस्थली रासस्थली तेरे मन में उल्लास प्रकट कर, ऐसी रासस्थली की जय। तदंते बासंती विरचित मनंगोत्सव कला, इसके बाद में अपूर्व रूप से जो वासंती चतुशाला है उस वासंती चतुशाला का तुम दर्शन करना। उमराओ की जो अपूर्व वासंती चतुशाला उसका तुम दर्शन करना। ठाकुर जी का राज्याभिषेक हुआ छत्रबन में और प्रिया जी का राज्याभिषेक हुआ उमराव में। हमारे ब्रिजवासियों में अभी भी प्रसिद्धि है उमराव में वर्षा होए तो खेती बहुत अच्छी होए, और यदि छाता में पहले वर्षा हो जाए तो पटरा पड़ जाए। किशोरी जी का राज्य तो जहां पर परम सुंदर चतुशाला अपूर्व रूप से पुष्प की जो चतुशाला है वो जहां अपूर्व रूप से विराजमान है। तो तदंते बासंती उस रासस्थली के पास में ही परासवली के पास में ही कोई चतुशाला विराजमान है। तो तदंते बासंती विरचित मनंगोत्सव कला, जहां पर अनंगोत्सव कला अपूर्व रूप से की गई, जहां अनंग का उत्सव होकर के जहां काम का अपूर्व उत्सव विराजमान है, काम प्रेम जो कहियत मन फुरत, श्री दुर्दास जी वर्णन कर रहे हैं, प्रेम जो कहियत मन फुरत और काम कहत रतरंग और अंग अंग व्यापत रहे ताको कहत अनंग। जब तक मन में स्थाई भाव के रूप में विराजमान है उसका नाम है प्रेम। जब मुख की उत्फुल्लता के रूप में, रोमांच रूप में वो कुछ प्रकट हो जाए तो उसका नाम ही है काम, और जब अंग अंग में व्याप्त हो जाए तो उसका नाम है अनंग। तो प्रेम काम अनंग, प्रेम जो कहिए तो मन फुरति, मन में जो स्फूर्ति मात्र है परंतु अभी पूर्ण सुपुष्ट नहीं है उसका नाम प्रेम। ये रस रस के बीच में व्याकरण को कहा ठीक है, नहीं समझ नहीं समझ। तो प्रेम जो कहिए तो मन फुरत, मन में जो स्फूर्ति की जो स्थिति है, किंचित उच्छून दशा भाव की जो है उसका नाम है प्रेम। जब उच्छून की जगह वो पुष्पित दशा में आ जाए उसका नाम है काम, और जब वह पूर्ण रूप से फलित दशा में आ जाए उसका नाम है अनंग। ये काम प्रेम अनंग, प्रेम काम अनंग, इनकी कहीं ध्रुवदास जी ने कहीं व्याख्या की। तो यहां पर कोई कह दिया ऐसे ही तदंते बासंती, उसके स्थान पर उसके पास में ही वासंती जो रसा जो चंद्रशाल चालिक वासंती जो चतुशालिका है, चौवारा है, वो वासंती चौवारा अपूर्व रूप से सुशोभित हो रहा है। जहां पर अनंगोत्सव कला कहीं प्रेम की अपूर्व कला विराजमान है। प्राकृत काम तो अनंग होकर के ब्रज की सीमा आप जो आज्ञा कर रही थी, वो प्राकृत काम तो ब्रज की सीमा के बाहर पहले ही मूर्छित होकर के गिर गया, वो तो अनंग होकर के मूर्छित होकर के बाहर पड़ा हुआ है, वहां पर नए समास हो गया, वो नए समास वाला जो काम है वो तो पहले ही बाहर है, वो तो ब्रज का उसका ब्रज में भीतर प्रवेश ही नहीं है। यहाँ पर अनंग जो है वो कौन है, बोले अंग अंग व्याप्त रहे ताको कहत अनंग, जो अंग अंग में व्याप्त होकर के विराजमान है वो यहाँ पर अनंग है। वो अनंग की उत्सव कला आनंद जहां पर परिपूर्ण रूप से विराजमान हुआ, ऐसी चतुशाला अपूर्व रूप से श्याम सुंदर की विराजमान होगी। न दिशा तत्र बिकरे, परंतु हाय मैं तुझसे कह रही हूं खबरदार उस ओर देखना भी मत, कहा जा रहा है देखना मत, और संकेत आदेश दिया जा रहा है, कहा हाय उसको नहीं देखा तो बेकार। ये विपरीत लक्षण, ऊपर से कहा जा रहा है मत देखना, खबरदार मत देखना, परंतु न देखकर ये नकार के द्वारा विपरीत दिशा में आदेश प्रदान किया जा रहा है कि उसको नहीं देखा तो कुछ देखा ही नहीं, उसको अवश्य देखना। ग्रीवा भंगिस्त्रय परिचिताम साच विस्तीर्ण दृष्टिम, जो ग्रीवा दृष्टि त्रय परिचिताम साच विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी निस्ताधर किसलयाम सुस्मिताम श्री मुखेण गोविंदाक्षाम हर तनुमितः केश कंठोप तीर्थे मा प्रेक्षिष्ठ तब यदि सखे बंध संगे स्तरंग। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, बोले भैया यदि तुझे अपने घर द्वार को संभालना है तो मेरी तुझसे एक सलाह है कि तू केशी तीर्थ के आसपास कहीं जाए तो खबरदार एक ऐसे चोर का दर्शन कभी भी मत करना। वो चोर कैसा है, बोले जो नामी चोर होते हैं उनके थाने के ऊपर उनके चित्र फोटो लगा दिए जाते हैं, रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर उनकी फोटो चस्पा कर दी जाती है, वो एक प्रसिद्ध चोर है जिसकी फोटो सब जगह कहीं लगाई हुई है। वो कैसा है, बोले उसकी हुलिया बता देते हैं कि ग्रीवा भंगिस्त्रय परिचिताम, वो ग्रीवा से कटी से चरण से तीन जगह से टेढ़ा है, साच विस्तीर्ण दृष्टिम उसकी दृष्टि एकदम टेढ़ी है, वंशी नेस्ता धर किसलयाम प्रायः वो बंशी बजा करके राहगीरों का माल लूटता है। वंशी नेस्ताधर किसलाम सुस्मिताम श्री मुखेनो, उसकी मुस्कान में अपूर्व जादू है। और उसके नाम तो बहुत से हैं, परंतु इस क्षेत्र में वो जो वारदात करता है वो गोविंद नाम से वारदात करता है। गोविंदाक्षम हर तनु, ऐसे उस चोर का तनु है, उस चोर का गोविंद, जिसका यहां पर उसका नाम गोविंद ज्यादा प्रसिद्ध है, ऐसे गोविंद नाम के उस हरि तनु को मां प्रेक्षिष्ठा, मत देखना मत देखना। तब यदि सखे बंध संगे रंग, यदि तेरा बंध संग में रंग है तो उनको दर्शन मत करना मत करना। और कहा क्या जा रहा है कि उसका दर्शन अवश्य करना। ऐसे यहां पर कह रहे हैं कि भैया उस चतुशाला का दर्शन तू कभी मत करना करना, उस ओर देखना भी मत देखना मत। तो चतुशाला सौर स्फुरते न दृशौ तत्र भी करे, वहां पर अपनी दृष्टि मत डालना। ये विपरीत लक्षण में उसको अवश्य देखना। तदा लोकोद्भेदी प्रमद भर विस्मारित गति ही, यदि तूने दर्शन कर लिया तो फिर ठाकुर जाने, वो विधाता जाने, फिर तेरा कोई ठौर ठिकाना नहीं रहेगा। तदा लोका तदा लोक उद्भेदी प्रमद भर विस्मारित गति, आज प्रमदाओं की जो प्रमोद में विस्मारित गति जैसी हो जाती है, जैसे वे सब लोक वेद की मर्यादा को भूल जाती हैं, ऐसे तू भी सब कुछ भूल जाएगा। गति क्रिय जाते, तो विस्मारित गति और क्रिया, तेरी सारी गति सारी क्रियाएं जहां पर विस्मारित हो जाएंगी, फिर तू अपने घर के कामकाज की नहीं रहेगी, कोई चीज सोचने की नहीं रहेगी। तावत त्वय बत हता गोप बनता, हाय तूने कहीं देख लिया और तू वहीं विस्मारित गति वाला हो गया, अरे हंस वहीं मूर्छित हो गया, तो हाय हमने तो किसी काम से भेजा तुझे और तू बीच में ही मूर्छित होकर के पड़ जाएगा, तब तो हमारे काम को भूल जाएगा, फिर हमारा काम कैसे करेगा। इसलिए भैया तू उस ओर मत देखना, बस आगे बढ़ जाना, उस ओर देखना मत, आगे बढ़ जाना, क्योंकि जब तूने देखा मूर्छा तुझे आ गई तो बत हता गोप बनता, ये बिचारी गोपी तो मारी जाएंगी, बीच में ही अधूरी रह जाएंगी। इसलिए उसको मत देखना। और कहा जा रहा है वो तो दर्शनी वस्तु है, परंतु दर्शनी वस्तु होकर के भी हृदय में सेवा का भाव रख करके आगे बढ़, ये लक्ष्य। माने यहां एक सिद्धांत उपासना का निरूपण किया गया, और वो उपासना का सिद्धांत ये कि प्रेमानंद बौशे कभू सेवानंद बाधे से ही प्रेमानंदे प्रति भक्ते महाक्रोध। कभी प्रेमानंद सेवानंद में बाधा डालता है तो भक्त प्रेमानंद को बड़ा करके नहीं मानता है, वह सेवानंद को ही बड़ा करके मानता है। यदि सखी श्री प्रियालाल के ऊपर गर्मी में पंखा कर रही है और प्रियालाल की रूप माधुरी का दर्शन करते हुए यदि मूर्छा आ जाए, जड़ता आ जाए, हाथ का पंखा गिर जाए, रुक जाए, तो प्रेमानंद को धिक्कार देती है और ये कहती है कि अरे मूर्छा तू दूर हट जा, हाय कितनी गर्मी है, और प्रियालाल को इस समय कितनी गर्मी लगी होगी, इतनी देर मेरा हाथ का पंखा रुक गया। जब द्वारका के प्रकरण में ये स्थिति है तो फिर ब्रज का तो कहना ही क्या। तो प्रेमानंद बड़ी वस्तु नहीं है। सखीगण युगल सरकार जिस समय मिलते हैं उस समय प्रिया को मूर्छा नहीं होने देती, परंतु कहीं रुके क्या, आएगी तो आई जाएगी मूर्छा, परंतु उनका प्रयत्न ये होता है, वे सदा जागृत करती रहती हैं, बोले अरे सखी ये मूर्छित होने का समय नहीं है, ये तो प्यारे की रूप माधुरी के पान का समय है, इस समय पान का कृष्ण दर्शन करते समय यही कहती है कि अपसर माता अविद्ये विद्ये तुमपी चिरम याही, यावन नयन चकोरी हरिमुख चंद्रामृतम पिबती। ये नेत्र रूपी चकोरी जब तक हरिमुख मुख चंद्रामृत का पान कर रही है उस समय तक अरे अविद्या अज्ञान तू भी दूर हो जा। यदि अज्ञान आ गया तो रूप माधुरी का दर्शन नहीं होगा, और यदि ज्ञान आ गया तो लज्जा विवेक आ जाएंगे, वे दर्शन करने में बाधक हो जाएंगे। इसलिए अविद्या तू भी दूर हो जा और विद्या तू भी दूर हो जा। इस समय केवल प्रेम का साम्राज्य रहना चाहिए, उस समय न विवेक का साम्राज्य रहना चाहिए न अविवेक का साम्राज्य। अविवेक विवेक से ऊंचा पद है, वो है प्रेमास्वाद। उस प्रेमास्वाद के आस्वाद को प्राप्त करते हुए वो विराजमान हो, बहुत कठिन चीज है, परंतु विवेक भी नहीं अविवेक भी नहीं, दोनों से ऊंची जो स्थिति है वो इन प्रयागरणों के भोग की स्थिति है। तो आगे कह रहे हैं कि ममः स्याद् अर्थानां क्षितिः विलंबात् यदपि ते बोले यद्यपि अरे हंस तू जाएगा और तू उन लीला स्थलियों का दर्शन करेगा, परंतु दर्शन करने पर मम स्यात् अर्थानां क्षति, मेरे काम में बाधा पड़ेगी। मैं जिस उद्देश्य को लेकर के तुझे भेज रही हूँ उसमें कहीं ना कहीं बाधा पड़ेगी, परंतु यदि बाधा पड़े तब भी कोई चिंता की बात नहीं। तो मम स्यात् अर्थानां क्षति विलंबा, तेरे विलंब करने के कारण, जैसे राजस्थली का दर्शन करने लगा, चीरघाट का दर्शन करने लगा, चतुशालिका का दर्शन करने लगा, तो उनसे तू रुकेगा, विलंब तो होगा, फिर भी बिलो के था, फिर भी किसी तरह से हम इस कष्ट को भी सहन कर लेंगे। बिलो के था, उनका दर्शन तो जरूर करना, उन लीला स्थलियों का दर्शन अवश्य करना। सर्वम तदप हरिकेला स्थल मिदम, श्री हरि की केले स्थली का, इस चतुशालिका का, पुष्प चतुशालिका का चौवरिया, उस चौवरिया का दर्शन तू अवश्य करना। तवेयम न व्यर्था भवत शुचिता, अन्यथा तेरी ये जो शुचिता है ये शुचिता व्यर्थ हो जाएगी। हाय तेरी ये पवित्रता कहीं व्यर्थ न हो। जितने भी एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति, अंते का तात्पर्य मृत्यु नहीं है, अंते का तात्पर्य है फल। एतावान सांख्य योगाभ्याम, सांख्य योग इनका परम फल क्या है? श्री गोविंद की स्मृति, प्रीति की प्राप्ति। मृत्यु के समय स्मृति प्राप्त हो जाए ये तो एक अनुभव है। सारे वेद नारायण परावेदा, नारायण परामखा, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति, ये जो कुछ भी है, इन सारे वेद गति, इन सबों का परम गति कौन है? बोले नारायण। तो ये फल है। ऐसे ही सांख्य योग शुचिता पवित्रता आत्मारामता, उसका परम फल क्या है? बोले कृष्ण रसिकता, कृष्ण सेवा, ये है परम फल। आत्मारामता का परम फल मोक्ष नहीं है। तो वही कह रहे हैं कि तमेयम न व्यर्था भवत शुचिता, तेरी जो आज निरुपाधि आत्मस्वरूप का ज्ञान, ये परमहंस रूपता, ये शुचिता, अन्यथा तेरी व्यर्थ हो जाएगी। ये व्यर्थ न हो इसलिए उन लीला स्थलियों का दर्शन अवश्य करना। कस ही सके गुरु यश्चारुण द्विषे मति निवेशाय न भवे, अरे ऐसा कौन सा गुण है यदि सारे गुण प्राप्त किए गए और उन गुणों के द्वारा चारुण द्विषे, चारुण को मारने वाले उन श्याम सुंदर में बुद्धि नहीं लगी, तो ऐसे गुण किस काम के? सा विद्या या विमुक्ते, जैसे कहा गया ऐसे ही यहां पर कहे जा रहे हैं कि विद्या वो ही है। एतावान सांख्य योगाभ्याम सुधर्म पर निष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते, माने फल रूप में नारायण की स्मृति, ये सब नारायण की स्मृति को ही फल रूप में प्रदान करने वाले हैं। इसलिए गुरु वो गुण कौन से काम का जो यश चारुण द्विष मत निवेशाय न भवती, श्री कृष्ण में मति को लगाने वाला न हो, इसलिए श्री कृष्ण में ही मति लगाते हुए विराजमान। बोल वृंदावन बिहारी लाल भैया, क्या करें, चाहते थे तो आज 40 तक होना, परंतु ये तो 20 तक ही हुए। चलो जो भी है, जितना दो घंटे तो होने पे आए। बोल वृंदावन बिहारी लाल गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय रामन हरि गोविंद, जय राम हरि गोविंद। वृंदावन बिहारी लाल जय। कृपा करके पधारो, अनुग्रह हो। हाँ, चीरघाट अलग है, आप चीरघाट वहाँ पर वही है। हाँ वही, देखो ऐसा है कि वृंदावन की भूमि के विषय में ये कहा गया कि वो कमल है, जैसे श्याम सुंदर बरसाने से नंदराम से अपने खेरक से गैया लेकर के निकले, तो गैया चलेंगी कितनी, बोले कप्यूती माने दो कोस, तो गैया तो केवल दो कोस चलेंगी, माने 6 किलोमीटर लिखता है। श्याम सुंदर इससे यहाँ नहीं चलेंगे, परंतु कहाँ वृंदावन, कहाँ कामबन, कहाँ गोवर्धन, तो वृंदावन की जो भूमि है वो गैया जैसे ही निकली वैसे कमल की तरह से खिल गया। जब गैयाओं को लौटने का समय हुआ उस समय वृंदावन कमल संकुचित हो गया। श्री प्रिया जी बरसाने से अभिसार करती हुई चली, वृंदावन में रास करने के लिए आई, परासवली होकर के चंद्र दर्शन करके फिर वृंदावन में पधारे, तो श्री वृंदावन की भूमि संकुचित हो गई। परम कोमलांगी हैं वे, तो उतनी चलती हैं जितना चलना है, परंतु वृंदावन की भूमि विस्तार संकुच प्राप्त। इसलिए एक लीला कई जगह हो सकती है, कई जगह वो संकुच। हाँ पर हाँ गोवर्धन के पास नंबर हाँ पर चंद्र सर पर रास स्थली उसका वर्णन किया। अच्छा, पर नहीं वहाँ वैशी भैया के बुलाने के लिए चंद्रशी और बासंती रास दो, कभी बासंती रास है कभी पावस रास है, शारदीय रास वृंदावन, शारदीय रास वृंदावन।